بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان مكي سورة نازل شوه ده ورستو ده سورة ياسين او مخكرة سورة الفاطرنا رب دري سورة ده من قبل سرداره پا سورۃ النور کی رد ذکر شو پا شرک اعتقادی باندے نو پا سورۃ الفرقان کی رد ذکر کی گی پا شرک پی البرکات باندے او دا مبادی دی دی شرک پی علی دی پارا دویم روت دمان قول سردارے پا سورۃ النور کی مومنان مسلمانان اللہ تعالی منکل دی صفات و دی منافقانونا زان کی و دی منافقانو صفات نراولئی نو سورہ فرقان کی اللہ تعالیٰ منع کی دی صفات و مشرکانونا مخ کی صورت کے ویل چیر منافقان و صفتون دان کی مراولی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ وی چیر مشرکان و صفتون دان کی مراولی در ام رب تیرے ما قول سردارے در ام مخ کی صورت پا آخر کی ویل شو اللہ تجعلو دعا الرسول کدعائی بینکم کدعائی بعضکم بعضا یعنی عظمت شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو نو پا دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی زجر حقا چاہتا چی آغا پیغمبر پسی مسخری کئی داود صورت دا الرد علی الشرک فی البرکات المبارکو پی کل شئین ہو اللہ پا ہر شکی برکات چون کی آغا صرف یو اللہ تعالی دی بل سوک چالا برکت نشی ورکولے چالا خیر نشی ورکولے نو خیرونه او برکتونه چې غواړی نو صرف به د الله تعالی نه غواړی د بل شان نه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده دی آیت کې هغه دعوه ذکر کیږي چې غرض د شرک په برکات دی. تبارک الذی همیشه برکتونه ورکوونکی دی الله تعالی هغه ذات. نزل الفرقان علی عبده چې لگ لگے نازل کړی دی فرقان علی عبده په خپل بنده باندې. نزل تنزیل چرے لگ لگ نازل در تولے کی یو انزال دے یو تنزیل دے نو کلا کلا دے یو بل پمانا بانی مرازی خلی کنا عموماً تنزیل ولے کی گی لگ لگ نازل اولتا او انزال ولے کی گی نازل اول دا پاتن واحدتن نو دے دے کی تنزیل ذکر شویرے تبارک اللذی ہمیشہ برکتون ورکون کے اللہ تعالیٰ غزات نزل الفرقان چی لگ لگے نازل کردے فرقان لرا فرقان نمراد قرآن کریم تی مراد دے نو قرآن تا فرقان ولی ولی کی تفسیر جلالین مانا کری دا فرقان تذکر ولی کی لئنہو فرقا بین الحق والباطل ذکر قرآن کریم چلی دا فرق راولی پمین دا حق و دا باطل کی کل چه قرآن سڑه اوئی قرآن زده کی قرآن من عمل وکی نو ده تا پتا لگی چه دا شه حق ده و دا باطل لی دیو جنو تا قرآن تا فرقان ولی کی علا عبدهی پخپل بنده بندی پخپل بنده بندی لیکون للعالمین نزیرا دیر پار چه شی دا للعالمین خلق تا نزیرن یر ورکون که دیده کی دا للعالمین نمراد الحمدللہ رب العالمین سورة الفاتحه کی دا عالمین پا تفسیر کی منگویلی چی دا عالمین پا قرآن کی وصو مانو سر استعمال شده دا دی مصداقات پا قرآن کسی دین یو تا استمادا ویلی چی دا عالمین مصداقات دے صرف انسانان و پیریان او دی آیات پانی محوالا ورکڑی وچی دی آیات کی دا مراد دے لیکون کی زمیر چا تراجی دے تفسیر ماوردی لکری دے لیکون ایل عبدو مراد دینا چرے بندتی مراد دے او دویم قول داری رم پسرینو دغم تفسیر موردی لکلی دی یکونو کی زمین راجی ری فرقان تا نس معنی دو معنی ہو کئی لیکونو لیل عالمین نزیرا دیر پارا چی شید اغا پیغمبر علیہ السلام لیل عالمین انسانانو پیریانو تا نزیر یرا ورکا انکے یا دویم معنی لیکونو چی شید قرآن کریم انسانانو پیریانو تا یرا ورکا انکے اللذی لہو ملک السماوات والارد دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید بانے بیانی گی سبق بالکل آسان دے اللذی اللہ تعالیٰ حغزات دے لہو ملک السماوات والارد چی خاص دا غپا اختیار کی بادشاہی دا اسمانون او دزمک کی دا ولم یتخیز او نرے نیولے اللہ تعالیٰ الله تعالی نه دی نیولې ولد نه دی نیولې ولدان د ولد مخ کی بار بار معنی بیان شوی دی ولم یکل له شریکون فی الملک او نشتره د الله تعالی لپاره برخه ولا فی الملک فی بادشاہی کی د الله چې کوم بادشاہی ده نو الله تعالی پر خپل بادشاہی کی اختیارات بل چاله نه دی ور کړی وخلق کل شیء او پیدا کړی دی الله تعالی هر شی فقدره تقدیره نو پس اندازه کړی دی هغه په خاص اندازې سره هر یو شی الله تعالی په خاص اندازې باندې مقرر کړی دی هر شی چې دی نو په خاص اندازې باندې دی واتخذوا من دونه آلهة زجر الله تعالی ذکر کوي مشرکانو ته په شر په برکات باندې واتخذوا من دونه او جوړ کړی دی خلکو سیوا د الله تعالی نه آلهة برکات ورکوونکی دے کہ میں تعالی حتن سمانا وقل خیرون و برکتون و ورکون کی ولی دی صورت کے خمسرہ دا برکات و روانہ دا کرن آلیہ یعنی آغا سوک دے خلکونی ولی دی چا آغا دا برکات و اختیار من گنی علن کے برکات ورکون کی خسیر پیو اللہ تعالی دے لا یخلقون شین چا آغا نشی پیدا کولی ہیت چا وهم یخلقون او دیو پیدا کلی شوی دی دیو پیدا کلی شوی دی شپگ سپات اللہ تعالی دی کر کئی چې د الله تعالی نه علاوه کوم معبودان دی پای کې راشپک صفات چې دغه نه پیته الله تعالی کوي لا یخلقون شیء نشي پیدا کولای دی هیڅ شی وهم یخلقون او دی پیدا کولای شوی دی ولا یملکون لانفسهم او اختیار نه لري دی د خپل ځانونو لپاره ذرن د نقصان د پکولو ذرن سمانه ده د نقصان د پکولو سو کوچاته ځان ته نقصان نه ورکه خو نقصان ځان نه د پکې تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی ذرن یعنی دفعه نشی لکن دلی کولی دزان نقصان ولا نفعن او نشی ور کولی دزان تا پیدا دغه مانم تفسیر جلالین کرده یعنی جر روحو نفعن نمورد سشی ری دزان تا پیدا را خکل او دزورن نمورد سشی ری دپا کول دزرر دی ولا یملکون موتن او اختیار نداری دیو دمرگ ولا حیاتن او نلجون ولا نشور او نر دوباره را پردکی دلو دوباره را پردکولو دغه اختیارات نداری دیو وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعنه عليه قوم اخرون دی آیت کہ اللہ تعالی زجر ذکر کئی پہ انکار دا قرآن کریم من نبی علیہ السلام چکل مشرکانو تا قرآن بیان کا دا دری طریقو بننے نبی علیہ السلام من اعتراضو کا وی دا دروغ جوڑ کری دا افک دی او دویم دا چی افترا دا درم دار چیر دا سر پدی کی بلچا کو مک کڑے دے وقال الذين كفروا ويا كسان چې کوپر کړل ان هاذا نره دا قران کریم الا افكن افتراه الا افكن مگر دا دروغ دی افتراه دی پیغمبر دا رضان نه جوړ کړی دی یو دروغ دی او بیا رضان نه جوړ کړی دی دا بل چانه نه ایران نقل کړی بلکې رضان نه جوړ کړی دی واعانه عليه قوم اخرون او اعانه او امداد کړی دی دی پیغمبر سره علیه پر دروغ جوړول باندې قوم اخرون نور قومونو تفسیر جلالین لیکلی دی قوم اخرون نو مراد څوک دی و هم من اهل الكتاب دی د مکی مشرکان باندې نبی علیہ السلام ته ویل چې د اوس پر خدیل لیکل او لوستل نشول کوله و چې دا خبره جوړی نو چرته د اهل کتاب سره چرته مرګرتیا راغلی دا هغه اهل علم دی او هغه کتاب والدی نو چرته دته دا خبره کوي او دا بیا مونږ ته کوي الله تعالی فقط جاءو یقینا راول لدیو ظلمند ظلم خبره و زور او درو خبره ډیر د ظلم خبره دی وکړه او الله تعالی چې ډیر زیات دروغ دی ویل وقالو اویدو اساطیر الاولین دا دروغ کسی دی د پخوانو خلکو تفسیر جلالین معنا کړی دا اساطیر الاولین سمانه ده یعنی اکاذیبهم دی مشرکانو په ویل چې دا دروغ دی د پخوانو خلکو یک تتبه چلی کلی دی پیغمبر ها د واقعیت لره د ها زمیر راجره اساطیر ته او یک تتبه کی زمیر راجره نبی علیہ السلام ته وې دا د لیکلی دی فهیتم ل علیه ندا لستری کیږي په دغه نی بکره تو اسویلا سبایو بیګای بس په چا باندې دا لیکلی دی او وسیره په دبان نساهر او ماخام چره په دبان لوستل کی الله تعالی د دې کافرانو پر خبره باندې رد کوي په شپږو طریقو باندې قدرت او پیغمبر اندله الذی نازل کړی د قران کریم ها غزات یعلم سر جا پویږي په پټ باندې په سماواتی په اسمانونو کې ول ارض په زمکه کې انه کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی بل زجر پا انکار د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې، نبی علیہ السلام باندې اعتراض کاو او درې اعتراضونه په دی آیت کې بیان شوی دی. پا اول کې چره او پا دی بل کې هم بیا ذکر شوی دی، الله تعالی بیا دغه جواب ذکر کئی درې درې سوالونه درې پاول کې او درې پرې ورستنه کې نشپږ اعتراضات دي. وقالو اویدا منکرین د رسالت مال حاضر رسول سوجر دی پیغمبر در یا کل طعام چې خوراک کیا، اول اعتراض پیدا کوي وای دا ځان ته پیغمبر وای نه بیا ډوډۍ ولي خوري خوراک ولي کوي، ويمشي فی الاسواق ولي ګرځي د په بازارونو کې. درېم اعتراض لولا انزل الیه ملک ولي نشی نازل درې په دوانې ملک فیکون معه نذیرا چې شی د سره یې ورکه انکه. تفسیر جلالین لیکلی دی فیکون معه نذیرا د دینه مراد یعنی فیکون معه نذیرا یصدقه، د د سره د سه ملائک په کار دی چې خلق د پیغمبر نه منی او هغه ملائک تر سی وای چې مونږ د تصدیق کو چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، د تصدیق د پاره د سره ملائک وګرځي. او دویم اعتراض سودا په بازار کې ګرځي، بعض جاهلان خلق یو عالمی هغه په بازار کې چرته ګرځي لکه ته په بازار کې سکه وای ته په بازار کې سکه، نبی علیہ السلام تمہیں ملوئی دا سنگا پیغمبر دے دا پا بازار کی گردی نو گردی وکنو لی بازار کی بنا گردی دا انسان نرے ضرورت پی رازی خام خواب بزی بازار تا دعوت لبزی گش لبزی او سے شیخ بکی خام خواب کنا دا اللہ تعالیٰ دا خلق سر و ملاقاتو نکی نو بازار تا بوری دا نزی بازار کی بنا گردی دا وی دا خب بازار کی گردی. او یلقا الیہ کندن و سغدر خبر نوری او یا ولی نشرا غرزی دل دا تا کندن و خزانہ دا غریب دین و دا مالدار اولی ندین، دا څنګه پیغمبر دی دا عجیب سړی دی ځان ته پیغمبر وای او روپۍ سر نشته لري مالدار نه دی دا څنګه پیغمبر دی. او تكون له جنت یا ولی نشته لري در پاره باغ یا کول منها چې خوراک کوي دا غینه ګوره د خلکو باغونه دي او دا باغونه هم نشته لري نو دا څنګه پیغمبر دی چې باغونه نشته لري. د باطل پرستو خلکو خیال دی چې دا حق پرست سړی چې در سره مال ډیری گاډی به ډیری باغونه به ډیری جایدادونه به ډیری نو غو دا خبره کوله. وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعونا تابدارین کوی تاسو الا رجلا مسحورا مگر دا وسړی چې هغه باندې جادو شوی دی. د مسحور معنی تاسو ته مخکې ما ذکر کړی وی د تفسیر جلالین په حواله مې تکړی و ان هو الا ان تتبعونا تابدارین کوی تاسو الا رجلا مسحورا مگر دا وسړی مغلوبا علی عقله چې دا هغه په عقل باندې غلبه راغلی ده دماغ یې خراب شوی دی. مشرکان بر نبی اسلام په باره کې ویل خلق ته ویل وې تاسو ردی کم سړی تابیداری کوي د دماغ خراب شوی دی وې تاسو تابیداری کوي د خو دماغ روغ نه دی نو تاسو تابیداری کوي. نبی علیہ السلام ته مغلوبا علی عقله بل معنا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی اغم ډیره بهترین معنا ده. نو وې ان تتبعونا تاسو تابیداری نه کوي الا رجلا مسحورا سحرا فزال عقله سحر پښوی دی انده د عقل خراب کړی دی سحر پښوی دی جادو پښوی دی ځان باندې نه پویږي. او دیکھ میں تاغ سوال و جواب ہم بیا کرے ہو سوال و جواب برت معلومی یا برت نہیں معلوم سوال دا رازی چی کافران دا خبر کولا چی پا دوانی سحر شوی دیں نو پا نبی علیہ السلام خو سحر شوی ہو دا سا خبر دا اس نو تاس تماویلو چی دا دا مکی خبر دا دیو دا اعتراض چی کاؤ پا مکی کی کاؤ او پا نبی علیہ السلام مانی چی سحر و جادی شوی او پا مدینہ کی شوی پی رست پی اغا شوی ہو نو دا اعتراض دا ہو. بل معنی ذکر کری دا درہ ما تفسیر سمنق تفسیر ماوردی معنی کری دا ان تتبعونا تاسو تابیداری نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دا غسړی سحرکم پی ما یقوله دا تاسو یې سوې نه پدی باندې په تاسو باندې سحر کیا. کله به د نبی علیہ السلام خبرې ډیر زیات اثر کوي په خلکو باندې نو دی مشرکان به ویل وای دا چې دا جبر شي خوګه دا وای دا پر خلکو باندې سحر کوي ځکه دا خلک خبره مني دا خلک دا خبره ځکه مني چې دا سحر او جادو پر خلکو باندې کړی ځکه دا خبره مني سحرکم پی ما یقوله دا چې دا کوم وینا کوي تاسو ته په دې کې دا سحر او جادو کوي په تاسو باندې ځکه ته تاسو سره ناسې ټوله ورځ وګمت یې خو درې ځان په قربان کوي او دا خلک چې به ځان قرباني کوي دی باندې سحر او جادو کړي دی دلی ونی کړي دی ځکه چې چل کوي. وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعونا تابدارین کوي تاسو الا رجلا مسحورا مگر دا سړی چې هغه دا عقل خراب شوی دی یو معنا یا دا چې الا رجلا مسحورا چې سحر شوی دی په هغه باندې نو عقل یې ختم شوی دی یا دریم دار چی دا تاسو را کوم وینا کین په دې کې به تاسو باندې سحر کیا. الله تعالی وی انظر وګوره کی په زور بوله کلمثال سرنگی بیانی اللہ تعالی و تاستا لپارا الامثال ناکار صفتونا الامثال دے کی پمانا دا بدو صفتونا سر دے محکم دا ویلے شوی دی سوری بنی اسرائیل کم دا سی ویلے شوی اتسل ویختم نمبر آیات کی پس ظلون اللہ تعالی و دیو گمراہ شوال پلا استطیعون سبیلا نطاقت نلری دیو دا سمیلاری اللہ وی پدی بانی دا گمراہ شوال لار البیدین شوال پدی باندی تفسیر موردی دے کلی کلی دی لا استطیعون سبیلا دیو طاقت نلری دا سمیلاری دا سبیل نمراد دی دے کسر لا استطیعون الى طاعت اللہ دیو طاقت نلری تابیداری دا اللہ تعالی تا چی دا اللہ دا پیغمبر پسی گڑی وڈی وی نو دا اللہ ست تابیداری و توکی بیا دویم معنی کلی دا سبیلا الى الخیر دیو تا با دا خیر لار چر تاونو خودلیشی دا خیر لار و سبیلا الى الخیر تفسیر موردی دا غدوان معنی کلی دی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحت الانہار وس اللہ تعالی ذکر کئی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او اغا اتم آیات کی چکم اعتراض شویو چر دی پیغمبر باغون نش ترے او دا مالدار نرے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی کہ اللہ وغواڑی نو طالب دمر باغون در کی چبیا ویسو کساب منکی خدا باغون پا دنیا کی دا دا احترام او دا دا عزت او دا دا خیر شنه دے کدا دا خیر شوی الله تعالی و تعالی خام خضر کړیو تبارک الذی برکتون والد الله تعالی هغه ذات ان شاء کو غړی الله تعالی دا ان چرې په معنا د ایس سره دی دی کیخه دا مفسرین لیکلی دي ان شاء اذا شاء اذا شاء کله چې غړی الله تعالی جعل لك خیرا درب کې الله تعالی تعالی را غوره من ذالک دا دغه باغونه د دې دنیا د باغونه او د دیو دا کوم چې باغونه دي ذالک کی اشاره سے شی طرح مخ کی وګورې سوچ فکر وکې دیو چې کوم خبره کړې و نو دیو سویلیو او یلقا الیه کنز او تکون له جنته نو مخ کی جنتون او کنز له په ذکر شویو اته آیات کې وګورې دا غي سره متعلق دی الله تعالی وی ان شاء کوغړی الله تعالی جعل لك غور درب کی تا خیرا غور من ذالک دغه کنز او د دیو د جنت نه دا چې کوم جنت یادای کوم باغ یادای اللہ تعالیٰ بن دین دین غور در کی جنتین نا اغو جنتن ویلے وس اللہ تعالیٰ وی جناتین اللہ بن لباغون در کی اغو خمو پرد ویلے وکن اللہ وی زتالا یو نا زل پسوون پزرون باغون در کا ویلے شما تجری من تا تیران هر چی بایی گلان دی راغین ولی امو پسرینو لی کلی دی در جناتین تجری من تا تیران هر نمراد چی ری د قیامت تغتی مراد دی پا دنیا کی در کا ولی شکو اللہ تعالیٰ ندر کی اللہ غواری چی آخرت در در کی ويجعل لك قصورا ودرب کی اللہ تعالی تدر قصورا بنگلی بدر در کی دا وی چر د کور نشتره یو د سرو در کور دی شیر د دا دادی شی الله عز وجل فجنات کی ارس در کوم بلک ذو بساعت بلک درو جن گنی دی قیامت لرا او دیمه خبرت یو قوال دار چی جنات تجری من تحت الانهار ويجعل لك قصورا دا په قیامت کی دی او دیم دار چی نبی صلی اللہ د دین مراد د دنیا باغات او بنگلی تی مراد دی خو نبی علیہ السلام اغا ندی خوخی کړي نو زکه ول الله تعالی ورنکللی یا تیر دنیا غ مراد دی خو نبی اسلام ندی خوخی کړي او یا تیر قیامت غ مراد دی الله تعالی به ورکه بلک ذو بساعت بلک درو جن غنی دی قیامت لروا اعتدنا لمن کذو بساعت او تیر کړه مونږه دی آیاتونو کی پر سلو آیاتونو کی تخویف ذکر کړي د قیامت د قیامت کې الله تعالی بیانې واعتدنا لمن کذو بساعت او تیار کړل موږ د هغه چا لپاره چې هغه دروژن غنی قیامت لره سعیره تیار کړم د هغه لپاره سه سعیرن اور بلکله شوي اور بلکله شوي الله تعالی د دې خلکو لپاره چې د جهنم اور هغه تیار بلکله شوي دي ازاراتهم کله چې ویني دا اور دی لره راحت کی زمیر دی نار تراجی دي کله چې ویني دا اور دی خلکو لره مم مکان بعید د غلری زینه ابن کثیر یو روایت کرکړې ده د امام سدی وی دا جهنم چی کرا دا جهنمیان وینی دا لرینا من مکان بعید دا غلری زینا اغلری زی سمرا دی و من مسیرت مئت عامین دا سلو کالو پا پاسیلہ بانی چی لری دا جهنمیان چرے دا ور دا جهنم دا جهنمیان وینی نو سمعو لها واب ورد اغا جهنمیان دا ور دا پارتا غیزن غلم بیدل و زفیر او دا غسی دا وجن حنیدل دا جهنم بدا سی دس دومره بغوسی ده چې دا به غړمبیږي او دا به هنیږي په شان د خر باندې دا دس اوازونه وکړي د جهنم او د جهنم اوازه د سل کال په مسافت باندې وداوري دلې کی چې سل کال د سړی لري سل کال په مسافه باندې تیری نو دا جہنم چکم غلمی دل دی یا دا جہنم چکم آنی دل دی نو آغا با انسان آوری دا لکری دی ابن کثیر دا امام سدی پا حوالا باننی و ایزاول قومین ها کلی چی اغور دا ولیشی دیو من ها دا غینا مکانا زوی قن پا غزی تنکی مقررنین اترلی شوی دعو هنالی کثبورا نو غواری بدیو پا دا غوقی حلاکتا دیده که مقررین سمانه ده الله تعالی وی کله چې را جهنمیان په جهنم کې او تنگ زی توا چولی شي مقررین تړلی شوی وي نو تفسیر ماوردی لیکلی دی وی یقرن کل واحد منهم الی شیطانه هر کافر او هر منافق سره چې رده کم شیطان او هغه سره یو ځای تړلی شوی لکه د سپی سره انسان یو ځای وتړلی دغه سی نو دا شیطان او چا چر شیطان منلی دا نو دا په زنجیر باندې یو ځای تړلی شوی په جهنم کې یو تنگ ځای توا چولی شي اعاذنا الله منه الله تعالی ته موږ او تاسو بچ کی چې سړی په قیامت کې لاړ شي جهنم ته او بیا په جهنم کې هم د کم شیطان خبره چې منلی دا او هغه سر په زنجیر باندې یو ځای تړلی شوی الله تعالی ته موږ او تاسو بچ وساتي یقرن کل واحد منهم الی شیطانه تفسیر ماوردی دغه لیکلی دی یقرن کل واحد هر یو سره چې هغه په پیوس کړل شي اله شیطانې د خپل شیطان سره هغه وترل شي دعو هنالک ثبورا نو غواړي به دیو په هغه وخت کې حرکتونه حرکت به غواړي لا تدعو اليوم دې د کې په عبارت کې تقدیر دی په یو قال لهم نو دیو ته وویل شي لا تدعو اليوم مو غواړي تاسو نن ورځې ثبورا واحدا یو حرکت ودعو ثبورا کثیرا مو غواړي تاسو ډیر حرکتونه اوس یو حرکت مو غواړي بلکې ډیر حرکتونه غواړي قلت وای پیغمبره اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت او وسه د جنتونو الله تعالی ذکر کوي شپږ حالات الله تعالی ذکر کوي بشارت دی مؤمنان ته چا چې پیغمبر باندې اعتراضات نه دي کړی هغه منلې دي د الله تعالی دین یې منلې دي اوس د هغه حال وګوره قلت وای پیغمبره ازالک خیر ذالک کی اشاره سره طرف د مخ کړه کنه المذکور من الوعید و صفه النار دا مخ کې چې څا عذاب ذکر شو د صفت د ریور ذکر شو تفسیر جلالین وي ذالیکا ای المذکور من الوعید و صفت النار دا مخ کې د اور دا کم د جهنم د صفت چې ذکر شو ای دا خیر غوره دی ام جنۃ الخلد التي او کنا جنت د همیشوالی اغه وعد المتقون چې وعده کړل شو د پرهیزګارانو سره کانت لهم جزاء وی ودا جنت د دې لپاره بدلا او مسویر او زیر ورګرځیدل همیشه چې وسړې په جهنم کې پروت دی الله وی دغه ته غوره دی او کنا جو سره جنت تلار شو همیشه په جنت کې لهم فیها ما یشاؤون دی جنتیانو د پاره وای په لغه جنت کې ما یشاؤون څه چې دی وغواړي کم نعمتونه چې د جنتی په لبه نه راوړيږي بس هغه به حاضرې خالدین همیشه به دی په هغه کې کان علی ربک وعدا مسئولا کان علی ربک دا دغه پرفسته باندې وعدا مسئولا وعده غختلې شوی وعدا مسئولا د دې سمانه مراد ده دی باندې ځان پوهه کوي دو معنی په سرین ذکر کړی دي یو دار چې متقیانو د دې سوال کړی دی الله تعالی نه نو کانا علی ربک دا ستا پر رب نیواد مسوله وعده د غختلې شوی غختنه چا کړی دی متقیانو پرهیزګارانو کړی دی په دنیا کې متقیانو پرهیزګارانو د جنت غختنه کړی دی نو د الله نه غختنه کړی دی نو د جنت په لزک الله تعالی ورکړي دو معنی په سرین ذکر کړی دی مسئول په معنی د واجب سره او دو واجب معنا میر تمخ کی کړی و کان علی ربک او دا معنا زکه خد چې دل دک علی راغله او علی د وجوب او د الزام د پر راضی نو اس معنا دا شوله کان علی ربک دا جنت ور کول لمتقین ته داستا پر رب باندې دی وعده مسوله وعده غختلې شوی مسوله معنا وجوبا او لزوما دا لازمی او دا لازمی خبره دا واجب خبره ده چې الله تعالی دا پوره کوي او تاسو ته ویل لا چې په الله تعالی باندې د چا یو شی لازم نشته لري با یو دے وجوبی استحقاقی نو وجوبی استحقاقی پا اللہ یو دے حقی وجوبی استحقاقی نو حقی وجوبی استحقاقی پا اللہ تعالی و نچا نشترے او یو دے حقی وجوبی دو تفضلی یعنی اللہ تعالی اللہ واس کردے جزو اللہ دا کار کومنو آغا پا اللہ تعالی و نشترے نو دے دے کی کدا دوی معنی مراد شی چی مسئولاً پا معنی دا واجباً یا پا معنی دا لزوماً سرا یا پا معنی دا وجوباً سرا دے او علام پر بان دلالت کی نو دا هغه وجوب استحقاقی نه دی بلکې دا وجوب تفضلی دی الله سره دا لوس کړی زبر سره داسې کومه نو بس الله تعالی هغه خپل لوس پوره کوي بیا و یوم یحشرهم ذکر کیږي تخویف اخروی چا چې په دنیا کې دا الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت کړی دی نو دی یو بل نه با بیزارتیا وکړي دی یو بل نه با ایکاټو کې په قیامت کې ويوم يحشرهم فكم رضبان چراجاون بك الله تعالى دي لرا وما يعبدون من دون الله يحشرهم كي ضمير دا هم راجر مشرکان تا وما يعبدون من دون الله او اغصوب چې دیو بندگی کړی سیوا د الله تعالی نه فیقولون او بو الله تعالی انتم ازللتم عبادی فیقول انتم ازللتم عبادی آیا گمراه کړی و تاسو. سوال دې کې راځي چې گمراه کول خو څوک نشي کوله، گمراه کول او هدایت کول دا خود الله تعالی په اختیار کړی، او د قران کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي. تاسو په دې مسله باندې خو پوهیږئ کنه، یذل من یشاء و یهدی من یشاء، په قران کې به یو ډیر سلوخ کار تخدو ذکر شوی دی چې هدایت الله تعالی کوي، او الله تعالی چې څوک چاته هدایت کوي څوک الله تعالی گمراه کوي. نو دې کې څنګه فیقول ازللتم فیقول انتم ازللتم عبادی، تاسو گمراه کړی زما بندگان. نو معنا دا شول چې دا سبب جوړ شوی دی، نور اصل کې گمراهی او یا په هدایت باندې راوستل دا کار د الله تعالی دی، خو گمراهی ترابلل په دې کې مراد دی. نو بو انتم ازللتم عبادی، آیا تاسو گمراهی ترابللی بندگان زما؟ اوس په معنا باندې خو شولې کنه، آیا تاسو رابللی گمراهی تا بندگان زما؟ ها اولای چې دغه دی الله تعالی به دی معبودانو ته وای چې تاسو زما دا بندگان، ها اولای چې دغه مشرکان دی، ها اولای کی اسم اشاره مشار له سری مشرکان، ام هم ذل سبیل، او کنه دا مشرکان په خپل لار هره کړی و په خپل د لارې نه گمراه شویو. نو قالو دا معبودان به ته وای سبحانك فاکر تا در ما کان ین بغیلنا، نه خایگی زمونږ سره ان نتخذ من دونک چونی سمونږه سی واستانه من اولیاء مددګاران، ولیکن نوس په خبر باندې ځان پوهه کې دی آیات کې لګ، یعنی الله تعالی به دی معبودانو ته په دنیا کې چې چا د چا عبادت کړی دی، الله تعالی به دی معبودانو ته وای اسی مثال ته ما ملائک دی، عیسی علی السلام دی، مریم علیه السلام د پیر بابا دی، پلانې دی، الله به دی نیکانو بندگانو ته وای چې دی مشرکانو چې تاسو عبادت کوئ دا تاسو عبادت تر بللی تاسو ته ژوند عبادت کوي، نو دا دغه به وای معبودانه د چا چې عبادت شوی دی. وی الله زمونږه خدا عقیده و چې مونږ ستانه علاوه بل څوک مددگار نه نیسو، نو دا جواب دی په ترقی باندې ښه چې هر کله زمونږ د عقیده نه ده نو مونږ به چاته څه وایو چې زمونږ عبادت وکړی تاسو، زمونږ د عقیده و چې ستانه علاوه د بل چا عبادت جایز نه دی نو مونږ دا څنګه بیا خلکو ته ویل چې زمونږ عبادت وکړی تاسو؟ معنا دې آیت ته شوله، ولیکن متعتهم لیکن تا مزید دنیا ورکړی ویدیو ته آبا او مشران دیو ته حتا نسو ذکر تر دې پورې چې ير کړي توحید الله تعالی، وکانو قوما بورا او ودي قوم تباکیدن کی. ولکن متعتهم تفسیر ماوردی معنا کړی دا، ولکن متعتهم بالسلام بطول العمر بالاموال والاولاد، دا ټول معنی صحیح دی. ولکن متعتهم لیکن تا مزید دنیا ورکړي ویدیو ته بالسلامتی، یعنی تاو ته سلامتی ورکړي وا الله دغه خلق چې د مشرکانه، نو دا تاروغ بچ دی ساتلی و عذاب دی فینو راوسته بطول العمر، او دغه سی تاو تا دیر عمر ورکڑیو بل اموال والاولاد، مالون و اولاد دیو تا ورکڑیو. نو دی خلقو دا خیالو چی مونگ دا اللہ خوخیو سرد دی شرک نا، که مونگ دا اللہ خوخ نوی نو اللہ طلاب مونگ بانی بیا دا دومر مهربانی ولی کولی، نو دی وجن دا مشرکان شویو. ولیکن متعتهم آباهم پا مطلب بانی پوی نشولی زمان خیال دی. الله تعالی دا معبودان دا نیکان صالحین معبودان بوي چې الله تعالی مونږ ته دا شرک دعوت نه لري ورکړي، خو الله تا په عذابونه نه راوستي، تا ول مال اولاد زیات ورکړي، او نو دیو خیال دا و چې مونږ د شرک سره په حق باندې مونږ د الله خوخ یو زکه مونږ الله تعالی دا مالونه راکړي، نو دیو دا شرک د دیو جن کړي. حتی نسو ذکر تر دې پورې چې هر کدی و غ نصیحت لره، مراد درې نه توحید دی. تفسیر جلالین معنا کړی دا ذکر حتی نسو ذکر حتی نسو ایمان بالقران، تر دې پورې چې دیو هر کا ایمان په قران کریم باندې په قران باندې ایمان رانه وړ. ذکر نه مراد څه شی دی؟ الایمان بالقران. وکانو قوما بورا، وکانو اودی قوما بورا، قوم تباکیدونکي. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. دی آیات باندې وزن پوی کی دا فقط کذبوکم دی دکی هم لگ مشکل شتره، دی دک په عبارت کی تقدیر دی هغه وای او کذبوکم په معنا باندې ځان پوی کی، یقال لهم دی تبو ویل شي فقط کذبوکم دے کذبو دا ضمیر دا فاعل راجع دے دے معبودانو تا دا چا عبادت چی با دنیا کی شوی دے او دا کم ضمیر مفعول به راجع شوی دے دے مشرکانو تا نس مانا دا شو او وہ بیوالی شدیو تا یعنی دے مشرکانو تا بویلی شی کذبو کم درو جن کلی دے معبودانو تاسو اے مشرکانو تاسو خدا خبر کوله چې مونږ ته دی ویلو چې مونږ عبادت وکي هغه وی چې مونږ موحدین مونږ ته نه دی ویل چې تاسو مونږ عبادت وکي نو تفسیر جلالین وی کذب المعبودون العابدین یعنی دی معبودانو دا عابدان دروغجن وګنل دروغ ویل وی زمونږ خو عقیده دا و چې د الله نه علاوه د بل چې عبادت رجای زمندره بما تقولون دی تقولون کې ضمیر د فاعل راجې دی مشرکان ته فقد کذبوکم نو او بویلی شی اللہ تعالی به ووی فقد کذبوکم یقیناً تاسو دروغجن کلی یقیناً دی معبودانو دروغجن کلی تاسو اے مشرکانو بما تقولون دا هغه څه په باره کې دروغجن کلی چې تاسو ویلله تاسو څه ویل چې مونږ ته دی ویل دي یا تاسو ویلو چې بأنهم آلهه تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده فما تستطیعون نو طاقت نه لرئ تاسو صرفاً د ځان نه د اړولو د عذاب ولا نصر او نه د مدد کولو وست ځان نه عذاب هم نشي اړولی او د ځان مدد هم نشي کولی ومن یظلم او چا چې ظلم وکړه مفسرین وایي ومن یظلم ومن یشرک او چا چې شرک وکړه منکم ستاسونه نذیقه عذابا کبیرا وبسه کو مونږ هغه ته عذابا کبیرا عذاب لویه تفسیر جلالین معنی کړی د کبیرا یعنی شدیدا په الاخره سخ عذاب به دې ته قیامت کې میلاو شي چا چې شرک وکړه سخترین عذاب به ته قیامت کې میلاویږي وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق دی آیت کې الله تعالی وسه هغه جواب کوي دغه اعتراض چې مخکې هغه بیان شوی په ووم آیات کې مشرکانو په نبی رسول الله باندې سي اعتراض کړي وې دا خوراک خوري یا د دې بازارونو کې وري ګرځي الله تعالی دغه جواب ذکر کوي وما ارسلنا قبلك ونري لګلې مونږ مخکې ستانه من المرسلين نه پیغمبرانو نه الا انهم لا ياكلون الطعام الا مگر اغي چرے لیا کولون طعام اغي چرے خوراک کاو اغي سکاو اغي خوراک کڑے دے نو دا پیغمبر کشرته خوراک کیا نو دا سه خبر شول مخکینی پیغمبران خوم خوراک کڑے و یمشون فی الاسواق و گردیدل په بازارونو کی وجعلنا بعضکم او گردوری دی مونږه باز استاسنه لري باز اند باز نور زفار فتنه تن ازمیخ دا سی آیات مخکیم تیر شوی او تاسو ته تفصیلی مقصد ویلو بعض استاسونه د بعض لپاره ازمیخ دي مالداران د غریبانان د لپاره ازمیخ دي غریبانان د مالداران د لپاره ازمیخ دي خایس سره د بدرنګ لپاره ازمیخ دي او بدرنګ د خایس د خایسته لپاره چیرې ازمیخ دي نو د پیغمبر چیرې د نور د چاته چیرې لګلې شوی پاغه باندې ازمیخ دي او د چاته چیرې لګلې شوی هغه ازمیخ دي پیغمبر باندې بعض کوم له بعض نه دغه بعض وجعلنا گرزوری دی منگا باز استاس ناری باز اند باز نور دو پارا فتنه تنازمیخه اتس بیرون آیت صبر کوئی سمانه دا یعنی صبرو کئی وکان ربو که بسویرا او دی رفستا لیدون که تفسیر جلالین لیکلی دی بسویران یعنی بمی یبسرو و بمی یجزعو چه سوک صبر کئی بمی یسبرو و بمی یجزعو یجزعو چې څوک چیرې دغه کوي پریادونه کوي او څوک صبر کوي نو الله تعالی دغه هر سړی یني څوک چې صبر کوي هغه الله تعالی یني او څوک چې صبر نه کوي هغه الله تعالی یني وقال الذين لا يرجون لقاءنا دې کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو ته وقال الذين ويا کسان لا يرجون لقاءنا چې هغه عقیده نه ساتي ملاقات زمونږه لولا انزل علينا الملائكه ولي ناراضي پمږ باندې ملائک زمون خواره دی ملائک راشی مونږ ته دی وای چې دا زمون پیغمبر دی نو بیا ومنو او نرا ربنا یا ولی نوی نو مونږ خپل رب لره یا خدای الله ملائک را ولیږي مونږ بل پیغمبر ومنو او یا دی الله په خپل راشی مونږ به وینو الله تعالی مونږ ته بوچ دا زمو پیغمبر دی نو زه به ومنم الله تعالی او تو الا قد استكبروا في انفسهم یقینا لوی ورنوتی راځي په ځلونه کې واعتو عتو ون کثیره او دی سرکشی کر سرکشی ډیر لوی اعتو سمانه د توغو سرکشی کړی د عتوان کبیره په سرکشی ډیر لوی سره چې الله په بارکه خبرې کوي کنه یو مشرک دی او هغه دا وایي چې الله د راشي ما ترې وځو د پیغمبر ومنم الله وی ډیر لوی سرکشی دی وکړه ډیر لوی دی وکړه یوم يرون الملائکه تعالی بشرا یوم یذل المجرمین او الله تعالی جواب کوي وای ملائک دی راشي الله تعالی وای ملائک چراغ لنو بس بیا به توبه بربادي ملائک خوش راضی بیا عذاب د فر راضی دی آیات کی دو دری معنی دی دانا فاقی بانی پویه کوئی یوم یارون الملائکتا پا کم ارز بانی چی وینی دا مشرکان الملائکتا ملائکو لرا لا بشرا یوم ایزین لا بشرا نبوی خوشالی یوم ایزین پا دا ارز بانی لیل مجرمین دا مجرمان دا فارا کله چې ملائک راشي نو ملائک وو طبيعت خوشخبری خبری نه کوي بلکې بیا وسی بیا به عذابی و یقولون حجرا محجورا دو معنی دي ځان پغی باندې پوی کوي امام قرطبی دغه دوه معنی ذکر کړی یو قول دا درم پسرینو یقولون کی ضمیر راجی دی د کافرانو ته نو تفسیر قرطبی د سری کړی دی عبارت ځان سره ولي کوي او هو من قول الكفار للملائکه یا دا عبارت ویقولون حجرا محجورا هو من قول الكفار للملائکه دا قول دا کافرانو دے ملائکو تا اس ترجمه تا وقت شاید ویقولون کلچ دا اللہ تعالی دا ملائک راشی دے مشرکانو تا یقولون نعبوئی دا کافران دے ملائکو تا حجرا محجورا پنائی راکی منگتا پنائی راکی ولو سرا کلچ ملائک تا ماندی راشی کنن تا خوص داوی چی ملائک دے راشی خو چې کله ملائک وینی نو بیا به دا چغې وهي ملائکو ته چې موږ له پناه راکوي د الله تعالی د عذاب نه پناه راکولو سره حجر په معنا د پناه سره په معنا د استعاجې سره او دا قول د کافرانو دی ملائکو ته هو من قول الکفار الی للملائکه دی ویقولون بوبوی دغه کافران ملائکو ته حجرا محجورا پناه غواړو مونږه په پناه سره موږ د الله تعالی د عذاب نه پناه راکوي دوی معنا ذکر کړی دا امام قرطبی وإذا ويقولون هجرا محجورا وإذا قول د ملائکه دي نبي او معنا دا شیر په دې کې او دا هجرا محجورا په معنا دا حرامن محرمن سره دي نو اس معنا بدا کوي اغه عبارت ولي کړي ځن سره تقول الملائکه حرامن محرمن اي يدخل الجنه الا من قال لا اله الا الله حرامن محرمن تقول الملائکه ملائکه وي حرامن محرمن أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وأقام شرائعها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دغمانا كريدا دغمانا كريدا تقول الملائكة حراما محرما ملائك بوي حرام دي حرام جنت تلارشي سوا داغا كسنا چاغا لا إله إلا الله ولي جنت تبتلل لا إله إلا الله دا ويمكن على وجه سوك زي أغا حرام دي فاغباني وأقام شرائعها او چاچې د الله تعالی شریعت قائم کړی دا غیره پاره کړه دا کړی خپل قربانی ورکړي نو هغه به جنت ته زیاده غنه علاوه سو جنت ته نشي تللی اوس ترجمه ته وکړي ويقولون او وبوي د ملائک حجرا محجورا حجرا حرام دی حرام کړل شوی څه شی حرام کړل شوی دی جنت ته تلر حرام کړل شوی دی سیوا د هغه چانه چې غی لا اله الا الله ویلی حجرا محجورا نو دا قول شو دا چا دا معقوله شو را دا قول د ملائک وقدمنا الى ما عملوا وقدمنا او قص کړه د مونږه الى ما عملوا اغه عملون ته کړی دي دا جواب درې سواله سوال دار چي دي مشرکان او قباد نیک اعمال کړی دي باز نیک اعمال کړی دي الله تعالی وي اغه دا شیل ک گرد غبار الوزول شوی اغه به والوزول شوی اغه ختم شوی د شرک سره هیڅ یو عمل چي اغه پیدا نه ورکه دا قدمنا په دې معنی مې توکل او قدمنا قص کړه له مونږه دا معنا چرته ونه کې قدیم نه وړاندې شوی مونږه چرته وړاندې شوی دغه معنا کړی دا قصد نه تفسیر قرطبی دغه معنا کړی دا او غرایب تفسیر هم دغه معنا کړی دا قدیم نه قصد نه او قص کړی دی مونږه الی ما عملو اغه عملون ته چې دی وکړی دی من عمل هر قسم عمل چره فجعلناه نو وګرځو مونږه هغه در هبا منصوره دړه الوزولې شوی الله وی دی کافرانو دا نیک عمل دی دا ودا سوال وزولې شي د کفر او د شرک سره لکه یو دوړه راشي والو زولې شي بس ختم کله شي د دوړي الو زولې شي سمانه دا تفسیر خازن معنا کړي د هوا منصوره باطل لا ثواب له الله بر دیو دا اعمال برباد کی بالکل څه ثواب به تفنه ملاويږي ا پختو کې خلک کوئی اندوستړي الله تعالی ناراضه نو دې کافرانو په دنیا کې خو باز نه کارونم کړي کنه دا پروجي دی او دا کا او دا کا او چاله ولي جوړه او چاله نهرونه جوړه خو د کوپر او د شرک سره الله دې نه قبليږي قیامت کې بچره دا والو زولې شي اصحاب الجنه جنت والا یوم الدین پر غلط باندې خیر مستقر غرب ای په اعتبار ته زید وسیدو سره بشارت دیخه او واحسن مقیل او ډیر خیسته به په لحاظ دارامگا سره مقیل ولیکيږي په عربی کې د گرمی خوب ته ولیکي خلیکینه په صحیح حدیث کې راغلی دی چې په جنت کې خوب نشته لري دا په صحیح حدیث کې راغلی دی. خو په جنت کې خوب ممنشته رہتا است مخ کې ما ویلیو په جنت کې خوب ولی نشته رہے. خوب انسان ته وردی د ستړیا د وجنه د سستۍ د وجنه په جنت کې سستی نشته رہے که حالت پکې نشته رہے ستړی والے پکې نشته رہے نو په خوب باندې څوک څه کوي بیا وده کی. الله تعالی جنت د دې لپاره پیدا کړی دی چې دا کوم مؤمنان مسلمانان جنت ته لاړ شي چې د نعمتونو نه مزه واخلي او خوب چې سړی ودی نو په خوب کې خو مزه سړی نشي کولای کنه او چې خوب ویني خو بیا ځان له خبره ده هغه خو ډېر ځان له بادشاهي جوړي کې په خوب کې سړی خوب ویني چې زه هغه ځای ته لاړم او دا چل مې وکړو دومره خزانې مې وموندلې چې رایق شي په خپله بستره کې پروت دی نو په جنت کې خوب نشته رې په صحیح حدیث کې راغلی دي. نو مقیله دې ده کې مې تسمانه وکړله آرامګاه په لحاظ د آرامګاه سره نو جنت چې دی هغه د آرام او د خوشحالۍ زیری مقیل نه مراد د خوشحالۍ او د آرام زیتی مراد دی. اصحاب الجنت جنت والا یوم اذن په دا ولد باندې خیر غوره به مستقرا په اعتبار د زید اوسیدو سره او احسن مقیلا او ډیر ښایسته دی په اعتبار د آرامګاه سره ډیر ښایسته دی په اعتبار د خوشحالۍ د زی سره نو خوشحالۍ هغه ځای چې هغه ډیر مزیدار دی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټول مسلمانان نصیب کړي. و یوم تشقق السماء بالغمام اوس الله تعالی ذکر کړي د قیامت حالات و یوم تشقق السماء په کوم ورځ باندې چې ټوکړې ټوکړې بشي اسمان بالغمام په وریځو سره و نزل الملائکۃ و راکوز وکړل شي ملائک تنزیل پر راکوزولو سره نزل الملائکۃ یوم تشقق السماء بالغمام د غمام نه مراد څه شی دی یو معنا ذکر کړی د غرایب تفسیر وې د دین مراد چې دی د دین مراد غمام نه مراد چې دی د وې قیل علی الغمام و یوم تشقق السماء بالغمام دا با په معنا د علا سره دی یعنی د اسمان د بلاندې وریځې وي د اسمان به پراوش لیږي تشقق السماء بالغمام علی الغمام په دې وریځو باندې به د اسمان ښکته راوش لیږي یو معنا ده دا غرایب تفسیر دا معنا کړی ده. دوی معنا غرایب تفسیر کړی ده یوم تشقق السماء بالغمام دا با په معنا د مع سره دی نو بیا معنا دا شوله په کوم ورځ باندې چې راوبش لیږي د اسمان مع الغمام اسمان بم راوش لیږي او کوم وریځي مریځي چې بری اسمان ته پورته طرف ته یغه بم نزان سره راوش لیږي کته راغزارې وکی. درې معنا ذکر کړی دا هم په سرینو غمام نو مراد چې جماعتونه د ملائکو ته مراد دي غمام یعنی جماعت د ملائکو اوس بیا معنا دا شوله یوم تشقق السماء بالغمام په کوم ورځ باندې چې اوبش لیږي د اسمان بالغمام په جماعت د ملائکو باندې و فتحت السماء فكانت ابوابا دا اسمان به دروازې دروازې شي وبش لیږي او ملائک به تیرا کوزیږي خکته خا دا ملائک به ولې را کوزیږي نو مفسرین لیکلي دي امام قرطبی رحمت الله علیه دا خبره تاسو ته مخکې ما ذکر کړی و خو حواله مې تر مخکې نه ویلې چې کله دا اسمان را وش لیږي الله تعالی او ملائک را کوزی د دینه دا ولې ته فار دی چې میدان محشر سنبال کی څه سنبال کی میدان محشر نو دی آیات کې امام قرطبی لیکلي دي لحساب ثقلین کله چې د اسمان راشلیږي او دارا ماتیږي نور دین به الله تعالی ملائک کته راکوز کی له حساب ثقلین د پاره چې د انسانانو پیریانو سره به حساب کتاب کیږي نو د میدان محشر سمبالخ به الله تعالی دی تواله کی چې تاسو دغه وکي د میدان محشر نه چاپیر تاوشي څوک چې سوی الله رب العالمین به توي چې ونی سي او د سټونو ته دغه واچوي ته کو نه واچوي الله تعالی چې چا په واره کې دسی وای چې حضور خذوه ونی سیدا نو او یا زر ملائک پر یوبل نور محققیږي چې الله تعالی دا امر اومنی او دغه انسان را ونی سي تنزیل پر کو دیدل سره لې حساب ثقلین دغه معنا کړی تفسیر دغه قرطبی الملک یوم اذن الحق الملک بادشاهی یوم اذن پر اورد باندې الحق حق دا پر اورد باندې بادشاهی چې حق دا للرحمن در رحمان ذات دفاره دا حق سمانا مراد دا ورید الله تعالی بادشاہی سنا حق خو نه دکنه نو تاسو داغه جواب کوي علامه بیضاوی رحمت الله علیه معنا کړی دا حق په معنا د ثابت سره دی دا اوسی تفسیر مدارکم دا معنا کړی دا حق په معنا د ثابت سره نو معنا دا شول الملک بادشاہی یوم الدین پر عورت باندې الحق دا ثابت دا او ثابت به وی دا الله تعالی د پاره په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی ابن کثیر رحمت الله علیه غره روایت ذکر کړی دی اول اور مرتوم دا حدیث ویلو کله چې قیامت ورس شي ان الله یتوی سماوات و بیمینه الله تعالی ودا ټول اسمانون راون غاړي په خپل خیل اس باندې کتو ی سجل الکتب مخکې دا ویل شي دا آیات دا حدیث تغیر لپاره تفسیر دی الله به په خپل خیل اس کې دا ټول اسمانون راون نیسی کما یلیق بشانه الله تعالی دومره قدرت ول ذات دی دا و اسمانونه به الله تعالی په خپل لاس کې راون نیسی ویاخذ الارض بيده او دازمک و الله تعالی په خپل لاس باندې راونی سي ثم يقول بيبا الله تعالی وی انا الملك ز بادشاہم اين ملوك الارض دازمک بادشاہان څه شولا اين الجبارون اين المتكبرون الله تعالی ودا اعلان کوي په قیامت کې چې هغه متکبرین خلق وسما مخې ترا ولې په دنیا کې چې بادشاہ یغه دغه چغي وهل چې ز بادشاہم الله تعالی وی چې مال غرا ولې وسش ولا غب کم ذکری ز بادشاہم صلی الله تعالی ودا اعلان کوي الملک یوم جن الحق بادشاہی په دا غرض باندې یقینی ثابت وی لرحمان در رحمان ذات د پاره وکانه یوم علی الکافرین عسیرا او دا د غرض د قیامت علی الکافرین به کافرانو من عسیرن ډیره سخت ده الله تعالی دې په مونږ تاسو باندې احسان کی و یوم یعض الظالم علی یدیه او په غرض باندې اوس الله تعالی ذکر کوي حالات ذکر کوي افسوسونه ذکر کوي د کافرانو د بی دین خلکو ويوم يعظ الظالم على يديه او باورت بني چكونه ولغي ظالمان على يديه بقول لا سن من اي يقول ويبدي يا ليتني هاي افسوس تي ما در اتخذت مع الرسول سبيلا چماني ولي وي در رسول الله صلى الله عليه وسلم بتابداري کی سبيل لارا چما در نبي رسول الله تابداري کړي ودا وړي رضيت خوا چا چر نبي رسول الله تابداري نه کړي قیامت کې وي غار مان نه کوي سبيلا تفسير جلالين ين طريقه نه الهدى د ہدایت لار چما د نبی رسول الله پتا ویجاری کینی ولی وی د وړی رضیت به تر یا ویلتا های تبای د مال را لیتنی های افسوس ته لم تخذ پلانن خلیلا چې نوې نیولې ما پلانې را خلیلن دوس بیا به داخله چا چې د شیطان مرګرتیا کړي چا د امریکایانو چا د يهودانو چا د برتانیوالو چا چې مرګرتیا کړي دا نو چې کاش ارمان دې کمال پلانې سره مرګرتیا نه وکړي مفسرین لیکلي دي دا دې د کې پولانن لپاره ذکر شوی دی او نمبر چا نه وي چې چا تابعداري کړي دوه وجې ذکر کړي دي په سرینو یو وجدار چې نوم به دا غس زکه نه یادې چې ډېر هیبت د وجنه متي دا غي نوم يرشي دومره رحمت دومره هیبت به د قیامت پر ورځ باندې نو چا سره چې دنیا کې مرګرتیا کړي دا په بيدینه کې نو دا غو نوم به تیر شي خود سی به وي چې کا شرمان کما د پلاني سره مرګرتیا نه وکړي نو نوم به تیم د انسان یا د ملک یا د غلاقې نوم به تیم يرشي د ډېر هیبت د وجنه دوی موجه علماء ذکر کړی دا چې د توهین او د بیزتۍ د پاره به نوم نه اخلي ودا پلانې ده کا شرمان کلمان پلانی ده پلانې مرګرتیا نه وکړي د توهین د پاره به نوم نه اخلي ځکه دا شان نوم عزت هغه ستل له خود عزت او د احترام د پاره لم تخذ فلانا خلیلا تفسیر زاد المسیر لیکلی دی د دې کې فلان نو مراد څه شه ده یعنی کل من اوتوع فی معصیه الله تعالی و ارضی بسخط الله تعالی د دینه مراد کړي هر هغه څوک چې مراد دي او توي چې هغه ته ویداري شوی په معصیت د الله تعالی کې و اورضا بسخط الله الله خپه کړي دي او هغه انسان راضي کړي دي د الله تعالی نه پرمانی کړي دي او چا مرګرتیا کړي ده بس دغه حق کستي مراد دي هغه چې هر څوک دي کل من اوتوع فی معصیه الله تعالی و اورضی بسخط الله تعالی تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړي ده ډیره بهترینه معنی ده لقد اذلنی عن ذکر وسا دا نور حالات ذکر کئی دا ارمانونو سبب سره دا سړی په قیامت کې ارمانونو ولی کئی لقد اذلنی عنی ذکری یقینا اړه ولی و مزا دا قرآن کریم نا ذکر نو مراد وحی دا قرآن کریم تی مراد دی او دا غسی قانون الهی تی مراد دی زده اړه ولی و دا اللہ تعالی دا دین نا بعد از جاہنی پس دا غینا چراغ ماتا ما تا دا اللہ دین خراغ لیو خدا پلانی رف سین خطه و چی دا اللہ تعالی دین ممانا بی دینیو کا کپر و کشر کو کا وس الله تعالی وکانه شیطان للانسان خذولا او دے شیطان للانسان دے انسان دپاره خذولن شرمون کی شرمون کړي خذلان په عربی کې ته ویل کیږي چې یو څوک د چا سره د امداد لوز وکي او بیا د ضرورت په وخت کې سره امداد ونه کیږي ته ویل کیږي خذلان نو تفسیر جلالین معنا کړی دا وکانه شیطان للانسان خذولا او دے شیطان د انسان دپاره شرمون کی بی ایت رکه و یتبرع منه عند البلاء بی ایت رکهو داغ انسان با بیا پریگ دی و یتبرع عنه داغ اینو بیزارتیاو که عند البلای پا وقت مصیبت کی بس شیطان داغ کار شیطان دی ورطلوهی کندی ترشی ورو گردی و ازان نبکی شرمی گزن نلادم پا غزو بدر کم داغ سی مشرکان شرمولی پا قیامت کی بم داغ سی دا انسان شرمی و کان شیطان لی انسانی خضول خضول ستا ویلی کیگی چی دا امداد لوز سرکی او دا مصیبت پا وقت کی رسر بیا امداد ونکی دی تا ویلی کیگی خضلان وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دی آیات کې اوس ذکر کیږي زجر مخالفینو د قران کریم ته دی آیات کې ګوره چې دا مونږ او تاسو باندې مدار راپورټ کیږي کنه به کیږي دا عارضه و دا اللہ پا مخی پا منگو تاسو بانی کیگی کنی کیگی. یو قول لمپسرین داره چی دا آیات متعلقه دی دنیا سره، نو دا قالا دا پخپل ایمان سره دی، نو یو معنی دا شولا. وقال الرسول او ویلی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اے رب زما یقینا زما دی قوم چرے گرزولے او دا قران کریم مهجورا پر خودلی شوی. نو دا تعلق ساتی دا دنیا سره، قال پخپل معنی سره دا معنی ماضی دا. او ویلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په دنیا کې الله تعالی ته دا خبره کړی و چې الله تعالی زما دی قوم دا قران پرې خې دي، زما دی قوم زما دا قران پرې خې دي. دوی معنی ذکر کړی دا قال په معنی دا یقول سره دی، کله چې قیامت ورځ شي او د میدان محشر ورځ شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به الله تعالی مخې ته راپورټو کی په هغه چا باندې چې قران پرې خې. نو قال الرسول یقول الرسول، او به نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اے رب زما ان قوم اتخذوا یقینا زما دی قوم چرے گردولے دا قران کریم مهجورن پر خودلی شوی، پس دای پر خودلی شوی. مفسرین لیکلی دی دا قران پر خودل سدی دا عام دی، علماء لیکلی دی پدی باندې ایمان نہ راوڑل، دا سی قران کریم نزد کول، په قران باندې عمل نہ کول، او دا قران په د بیان په وخت کې شور او شغب کول، دا ټول پرې کې داخل دی. او دا عارضه به نبی علیہ السلام په قیامت کې کوي د الله تعالی په دربار کې، د الله تعالی په مخ کې الله تعالی ته وایي چې الله دا قران ته ما تر کړه، او زما دی قوم یعنی زما دی امت دا غرزولې، ایمان چې بچانه راوړې چال واستل نه دي، چا په عمل نه دی کړي، او یا قران بیانې ده په وخت کې شور شغب کاو، نو الله تعالی ته ورته په بار کې عارضه کوي، مهجورن پرې خودلې شوی. تفسیر ماوردی کړی دا یو معنی مهجورن یعنی به اعراض معنه مده قران نه اعراض کړو، اصل مقصد مله بل معنی و دا خطاست ما وکړه. مهجورن یعنی به اعراض معنه چر دینه اعراض کړو. دوی معنی کړی دا وای دا مهجور چره یو دا مهجور د هجران نه لې یعنی پری خودلې یو. او دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی دا مهجورن دا هجرن ماخوز دی، یعنی قالو فيه هجرن یعنی قولا قبیحا، د قران فبارکه قبیح ویناګانې کولی. قالوا فيه حجرا یعنی قبیحا، د دې په واره کې قبیح وینا غانی کولی. نو څوک چې قرآن په واره کې وي دا شعر دی، څوک وي دا جادو دی، نو څوک وي دا د مخکې زمانی کتاب دی، ردی سره تعلق نه ساتي، وي د دې نظام او د دې قانون د ردی زمانی سره تعلق نه ساتي. نو قالوا فيه حجرا، د دې په واره کې بیهوده خبرې کړي، پلیتی خبرې کړي. الله تعالی ذکر کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وکذالک جعلنا لکل نبی، اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی نبی علیہ السلام تا، اے دا اللہ پیغمبر یواز دات نہ استان چ مخ کی کم پیغمبران نہ لگی دی اللہ تعالیٰ دا غیم خلق کو خلاف کڑے دے. کذالک یعنی کما جعلنا لکا، لگا سرنگ چ دا خلق ستا دشمنان دی، نو جعلنا لکل نبی گردوری دی منگل ہر پیغمبر دا پر عدو دشمنان من المجرمین دا مجرمانو نہ. وکفا بربک و فرد رب ستا احد یعنی ہدایت کے ان کے و نصیر و امدادی، الله تعالی ستاره پر پوره دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، بل زجر دی منکرین د قران کریم ته، او دا غدری جوابونه. مشرکان نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ به تاو منو خو چې د قران نه ته په یو ځای باندې راوړی، الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي، درې جوابونه د دې اعتراض. وقال الذين كفروا وایا کسان چې کوبر کړل لولا نزل عليه، ولی نشی نازل دله پر پیغمبر باندې القران قران کریم جمله واحده په یو ځای باندې. نہ مشرکان وای چې قران په یو ځبانه ولی نه نازلېږي، الله تعالی داغي جواب ذکر کوي. کذالک هم دغه سیمونګه نازله او لګ لګا، کذالک یعنی نزلناه تنزیلا، لګ لګې مونږ نازلو. یو وجہ لنثبت به فؤادک، دیر پر چې کلک مونږ په دې باندې زلستا، په دې باندې استاز له مضبوطیږي. او دویم ورت الله ترتیلا، او وضاحت کړل مونږ ردی قران کریم په وضاحت کولو سره، په یو ځای باندې چې قرآن ډیر لوستل کیږي چې یو سپاره وي نو بیا هم پکې وضاحت نه کیږي. او الله وایي زه غواړم چې ردی قرآن وضاحت وکم، پوره وضاحت وکم. ورته الله ترتیل دا دویم جواب شو. دریم جواب، ولا یاتونک بمثل الا جئناک، او نه راوړي دا خلق تا ته بمثل یو اعتراض، الا جئناک مگر راوړو مونږ تا ته بالحق جواب. دغه جواب راوړل کیږي نو دا موقع په مناسبت باندې چې کله د وی خبري ضرورت وي، الله تعالی دا قرآن لګ لګ ذکر علیږي. کسو کې اعتراض وکړي دا غي جواب راشي، یو ځکه یو مشکل لاغله دا غي جواب راشي، نو دا لګ لګ ځکه نازلېږي. و احسن تفسیرا، او خيسته بیان دا غي، خيسته بیان دا غي راشي. الذين يحشرون، دا کسان چې جمع وکړل شي علا وجوههم پخپل مخونو باندې الی جهنم جهنم ته اولئک شر مکان دا کسان ډیر ناکار زی ولدی و ازل سبیلا او ډیر ورکون کی د جنت دلاري د دې مبارک تاسو ما حدیث ویلو کله چې دغه مشرکان بی دین خلق به په قیامت کې پخپل مخ باندې جمق لشي جهنم ته په مخ باندې بدرواني نو نبی علیہ السلام نے اسڑی تہ پوسو کا وے دا اللہ تعالی پیغمبر اللہ پا قرآن کے وے چہ مشرکان با پا قیامت کی جہنم تہ خپل مخ بانی جی پ مخ بانی بسنگ جی خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا صحابی تہ ویل لا وے ان الذی امشاه علی رجلین علی رجلیہ وے کم ذات چہ پ دنیا کی دا خلق پ خپو بن روان کڑی دی نو اقا ذات قدرت لري چہ دا خلق پ مخ بن روان کی تے پر خپل باندې څنګه روان کړی خدا غسی ودی مخ باندې ودا خلق زی جهنم ته الله تعالی را غونډی بس پدی باندې ومن غو تاسو ایمان لرو اولایک شر مکان دا کسان دی ناکار زی ولا او ازل سبیلا او دی ورکون کی د لارې د جنت ازل سبیلا رسمین له مراد چره لار د جنت تی مراد بس تا خلق لار د جنت ورکه کړی دا ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا دلیل نقلی په مسله توحید الله تعالی باندې موسی علیہ السلام ته الله تعالی کتاب ورکړی او پاغي کوم دغه برکات دغه خیرونه پاغي کوم ولقد اتینا یقینا ورکړی او مونږه موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب یعنی تورات وجعلنا معه او ګرځولې مونږه دغه سراخه حرور دغه هارون علیہ السلام وزیرن ملګری تفسیر جلالین معنی کړی د وزیرن یعنی معینن الله تعالی سره هغه امدادی مقرر کړی او امدادیو مخکې داسې واقع ذکر شوی دی فقلنا اذهبا نویل یومنگا اذهبا لارشی تسدوانا الى القوم الذين قوما کسانو تکذبوا بآیاتنا چی دروجنه گنلی دی آیاتونا دمنگا دین مراد پرعونیان دی اللہ تعالی غی تلی گلیو فدمرناهم تدمیرا نو حلاق للمنگا غی درا پا پورا حلاق کولو سرا اللہ تعالی غی پورا حلاق للبس وقوم نوح دا دویم دلیل اقلی دا نوح علیہ السلام نا او قوم دا نوح علیہ السلام دیدے کبھی عبارت کی تقدیر دی وقوم نوح یعنی اهلکنا قوم نوح او هلاکړې موږ قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل کله چې هغه دروغجن وګړن پیغمبران لره اغرقناهم موږ غرق کلاغي وجعلناهم للناس آیه او وګرځول موږ هغه د خلکو لپاره آیه تنخد عبرت دا واقعیت مخکې ذکر شوی دی بیخی سبق آسان دی واعتدنا للظالمین تیار کړی موږ ظالمان د لپاره عذابا الیما عذاب درناک وعادا وثمودا اهلکنا عادا وسمودا او هلاکړی مونږ عادیان او سمودیان او اصحاب الرس کم دې چې ګران یې اگر تویم چې مخکنی تیر شوی اصحاب الرس چا تویل کیږي رس په عربی کې ویل کیږي کچ کویتا یو قول به د مفسرین په دې کې دار درې اقوال له مفسرین ذکر کړی دي د اولنې قول چې دا راجح دی د دین مراد چې صاحب یاسین داغي قوم تی مراد دی ورسته به سور یاسین کې راشي سور یاسین کې راشي اللہ تعالیٰ پیغمبران ولی گل خلق خبر و نہ منلا بیا پا عزز نہ وساری سین اللہ تعالیٰ سے بل پیغمبر ولی گا چکل بیا ماغی و نہ منلا نو صاحب یاسین دادا قوم یو نر لکو یو رجل مومنو یو صاحب یاسین یو نر لکو نو راپاسی را پا قوم کی ویتا سر دے پیغمبران ولی نہ منے نو اغا قوم راپاسی را اغا شہید کا ورستو داغی واقع رازی نو واصحاب الرسی اغا کوئیو علا دین مراد چیرے اگر کوئیو علا یعنی کوئیو تے اگر غردہ والے ہوں کوئیو تے اگر غردہ والے اول تکی بے تفصیل لاشی سنگے وجلے دے اول پہ بخپو پہ وارو خطل کلمی تیرا ویست لے پہ کانو بانی ویشتا چکل شہید کا داغین اور اس تو بیا کوئیو تے غردہ دا مختلف روایات دی داغی تطبیق بزد است پیو داغی کیو کم پیو کرخ کی خبر بخلا سشی نو اصحاب الرسی اگر کوئیو علا تفسیر سمرقندی دا غمانت ترجیح ورکڑی دا ویلی دی البئر التی مراد دین اگر کوئیو دے کان فیها اصحاب یاسین ان چی باغی کی اصحاب یاسین پاغی کیو البئر التی کانو پی کان فیها اصحاب یاسین چی بدی کی اصحاب یاسین او دا پا کم دے کی او دغه کوی بی انتواکیت التی بالشام اغا انتواکیه کله چی اغا پا شام کیو نو دا صاحب یاسین دا شام واقع اللہ تعالی ذکر کی دغه کلی نم انتواکیه او دغه انتواکیه پا شام کیده نو البئر التي كان فيها اصحاب ياسين تدين مراد اغه کرتی مراد دے چې پای کې اصحاب ياسين به انتواکیه التي بالشام تفسیر سمن قندی دغه معنی کړی دویم قول لم پسرین دار چې مراد درین قوم د شعیب علی السلام تی مراد دے قوم د شعیب علی السلام د شعیب علی السلام قوم الله تعالی توا کړو کستا سو خیالونو ال دکی یو کویو موسی علیہ السلام چې دغه د مصر نه مدین ته تانو دغه اوبی تر ایستلې وی د شعیب علیہ السلام غلون لره ورسته جری واقعا راشي په سوره القصص کې دغه واقعا راشي نور دین مراد هغه کویه ده چې خلکو ته اوبره ویستلې هغه د شعیب علیہ السلام غلون او تم نه پرې خودلې هغه ته وبم نه ورکولې نور دین مراد هغه خلک ته مراد ده و اصحاب الرسی او توکل مونږه کویو علا چغا یا قوم د شعیب علیہ السلام دی او یا مراد درین هغه کویو علا صاحب یاسین دی او بعض ویل دی مراد درین اصحاب الاخدود تی مراد دی و قرونن بین ذالک و اهلکنا قرونن بین ذالک او توکل دی مونږه ډیر پیړی پمین دغه کی پمین مین کی مونږه نورم ډیر توکل دی دا ترجمه می تولی او کړل دسی میونه ول چې پمین دری کی پمین مین دری کی 2000 میلا مین جوای ارے خبر تو یہ سوچ ہونا کہ یہ قرآن دے او دا دا سی کتاب دے جو سوچ فکر پہ نہ کوئی نبیا پہ نہ پوئے گئے دا مین مین میں دو ذرا ذکر ہوا ہے مخ کی تاسو گو رہی و عاد و سمود و اصحاب الرس نو دا عادیان او دا سمودیان پہ مین کہ اللہ تعالیٰ تباہ کری دی یو مین خدا غشو او دا بل مین چی ربیا سمودیان او دا سی اصحاب الرس چی اصحاب الرس دا غ دی نو دو ذرا بکی مین راغ کرانا گئے زما پہ خبر بانی و سم پوئے نہ شولے دس میل و قرون او تبا کر دی منگا ڈیری پیڑائی بین ذالک پا مین مین دا دغی کی نو مین مین سرے یو مین دا سمودیان و دا عادیان و در دی پا مین سکی او دو مین چرے بیار سمودیان و دا اصحاب الرس دے نو دو ذرا دا مین مین سکی اللہ تعالی نور ما ڈیری تبا کر دی زکر میں تداغ ویر کتا سوائی چی رزان نوری دا ترجمہ کری نو اللہ دی نکی جزان نرتا و کما تفسیر سمرقندی دا غلی کری دی خوا اغدا سوائی اهلکنا اممن بین قوم نوح و عاد دا قوم نوح او دا عادیانو پا میند کم دیر تبا شوی دی بیاوی و بین عادین و سمودین دا عادیانو دا سمودیانو پا میند کم نوری تبا شوی دی او بیاوی چو و سمودین الی اصحاب رسی دل اپکی دریر دل خبر کردی دریر دل دا نوح علیہ السلام و دا عادیانو پا میند کی بیا دا عادیانو دا سمودیانو پا میند کی او بیا دا سمودیانو او دا اصحاب رسی دا دی پا میند کشی اللہ تعالی دیر دیر پیڑی چلی تبا کردی دی دلی کلی دی تفسیر سمرقندی و قرونا او تبا کردی منگا پیڑای بین ذالک پمیند دغی کی دغی پمیند کی نو پمیند د نوح علیہ السلام او د عادیانو کی پمیند د قوم د عادیانو د سمودیانو کی او پمیند د سمودیانو او د اصحاب الرس کی و قرونا بین ذالک کثیره ډیری پیړای و کلن ضربنا له الامثال او هر یو ته بیان کړی منگا الامثال وعذنا الامثال نو مراد پرې ده کی وعظونه و مثالونه تی مراد دی اللہ تعالی و تا دیری وعظونه ذکر کردیو او بلا مانا ذکر کردیو تفسیر سمرقندی وی دا امثال نمراد پا دیده کی اگا عذاب تی مراد دی چی دیو تا با اللہ تعالی را لیگا و کل انضربنا او هر یو تا منگا بیان کردیو بینا لهم العذاب انہو نازل بهم کم عذاب بچی پیراتا دا مخکی نو تا پیغمبر بیرل چی اللہ تعالی دا بانی عذاب را ولی امثال نمراد اگا عذاب دی چی با دیو بانی براتا و کل انتبرنا تدبیرا او دا ټول تبا کړیو مونږه په دبای سره تفسیر جلالین وی تکذیبهم انبیاءهم ځکه چې دی خپل پیغمبران دروغ جن کړیو په دی باندې الله تعالی تبا کړل ولقد تو علی القرية التي امطرت مطر سوی دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل دلیل نقلی په دی کې اشاره د قوم د لوط علیه السلام ته کې اشاره ده ولقد اتو یقینا دغه مشرکان د مکی زیرا دی علی القرية التي پاکلی باندې امطرت مطر سوی چی باران کلشه و پاگی بانی باران دیر ناکارا اگر ناکارا باران خو معلوم دیکنه یعنی کانو باران وغا اللہ تعالی و دیر ناشنا بارانو افلم یکونو یرونها آی دا مشرکینی مکا آی ندی دیو چی وی ندی واغی لرا تاس تا مامخ که ویلیو چی دلوت علیہ السلام دا کلی چی کمو آگی چو ترا لگلی شویو نو دا مکین بچی شام تا خلق تل نو دا پلا را باندی راتا اللہ تعالی و دا مشرکان دا مکی دا غزین دانینی چی اللہ تعالی دیو تبا کلیو بلکانو لا ارجون نشورا بلکی دا خلق عقیده نداری دا دوباره جوننا نشورا دوباره جوندی که دارو دا قیامت بانی عقیده نداری و ایزار او که زجر پا انکار دا رسول زجر پا استهزار پیغمبر بانی و ایزار او که کل چوینی دا مشرکان تا لرا ایت تخیزون کانو ننیسی تا لرا الا حضوان مگر پا توقو باندی اللہوی دا مشرکان چی تا وینی نو پا تاب سی توقی کئی اغا توقی سنگ دی احاضر لذی دا تفسیر دیر پار دا اغا توقو احاذ الذي دیدک په عبارت کی تقدیر دی یقولون او دغه مشرکان وای احاذ الذي ایدا هغه کسته بعث الله رسول اجر علی گره دی الله تعالی پیغمبر بل سوک نو چې الله را لګل وی دا پیغمبر صلی الله تعالی را ولېګ نو په نبی علی السلام پس وی ټوکی کولی ان کانا ان کادا دا قول دے دا مشرکانو زان پر آیت بانی اپویا کوئی دے دا کہ صبر ذکر شوئے دے او یزلونا ذکر شوئے دے چی دا پر اعتبار دا مانا سر مهم لپس دے خوا ان کادا دا مشرکان وی یقینا نزدیوا دا ان مخفف عن المسقل لے یقینا نزدیوا لیزلونا عن آلہتنا لیزلونا چی اڑاولی مونگا عن آلہتنا دا خپل معبودانونا لولا ان صبرنا علیہا کنوی ٹنگ شیون پاغی باندے نو صبر نو مراد ٹنگی دل دی او دا یزلونا نو مراد چرے اوڑی دل تی مراد دی نی مشرکانو بدا سویل کنا وی نزدی و چی مونگی ام دا خپل معبودانو نڑاولی وی خوزا اللہ خیر که مونگی پا خپل معنی ٹنگ شو ٹنگ پی پا دی شو اللہ خیر که وی اکثر خلق دا سوی کنا اللہ خیر که دست چلو شو نو مشرکانو بویل چی لوی خیر داو شو چی مونگی خپل آلیهاو نو نڑاولو کنا دا سړی خو ډیر خوږ جبې او ډیرې خبرې وې کولې مونږ یې د خپل پلار او د نیکه طریقې نه مونږ بل طرف تړولو لیزلونا چرته معنا دا ونه کوي ان کاد لیزلونا نږدې و چې مونږ یې ګمراه کړی وې د خپلو الهو نه نو ردیو چې کم الهو و د دینه چړولې وې نو ګمراهي و کاغه دینو نو زلالت خو هغه نه وکنه نو څنګه دغه معنا نو لیزلونا معنا به کوي اړوله دغه معنا کړی د تفسیر سمرقندی اراده ایسرپنا عن الهتنا اراده کوي دی مشرکان دا د دې جملې نه مقصد دا و چې ان کار یقینا نږدې ولا یذلنا چړول وي د پیغمبر مونږه عن الهتنا ایسرفنا عن الهتنا چې مونږه اړول وي د خپل الهونه لولا ان صبرنا علیها کوم نه ټینګ شوی دغه په عبادت باندې علیها کی مضاف د مقدر دی نو ستوره ترجمه نشو کوي ان صبرنا علیها لولا ان صبرنا علیها لولا ان ثبتنا علی عبادتها کړه دې معبودانو پر عبادت باندې مونږ ټینګ نه پاتې شوی نو بس نږدې او خاچ وس اړولې وي خو وس مونږ در په در باندې وکړه په مدینه کې ګرځیدل او کله په بل ځای کې ګرځیدل زمونږ په مستغه حالت مشرکان دا خبر کول وسو په یعلمون الله تعالی ذکر کوي وسو په یعلمون دا اوس قول د الله تعالی دی دیو جنا تفسیر زاد المسیر وی قال الله تعالی به وی وسو په یعلمون زرد چې پوی بشي دا مشرکان حين يرون العذاب کله چې ویني دی عذاب من ازل سبیلا چې څوک زیات بیلاری دي چې څوک زیات بیلاری دي د دې کې من ازل سبیلا تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا من اخطا طریقا عن الهدى من ازل طریقا من اخطا طریقا عن الهدى چې سم لار یو د هدایت نه څوک ډیر زیات خطا روان دي دا پته بوته ولګی وی ارایت معنی اتخذ الهه هوا الله تعالی ذکر کوي بل زجر ډیر خلک دا سری چې د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی الله تعالی په غیبه نرد کوي ارایت آیته خبر وی من اتخذ الہ دا هغه چا د حال نه چې غنی ولې د خپل خواهش لره خپل الہ لره هوا خو خواهش فلا داغه الہ سره خواهش دی افا انت تكون علیهم نا افا انت تكون علیه آیه ته په غبن وکیلن حفاظت کوونکې د دې دوه معنی دي د دې آیات تن پوی کوي یو قول مسلمین دار یعنی معبود جوړی د خپل خواهش موافقه افرایت من اتخذ الهه هوا یعنی معبود جوړی د خپل خواهش مطابقه اغه یو وی زره پلانی زره د پلانی پر عبادت کومه اغه بل وی زره پلانی کومه یو څوک یو قبر لروانی څوک بر قبر لروانی نو څوک په ژوندو پس روانی څوک په مړو پس روانی افرایت من اتخذ الهه هواه د د خواهش چې کوم معبود منی نو هغه پس روان دی په جمهوریت کې هم دغه سره چې کومه ډلې لذي بس په هغه کې ځه نو د کومې ډلې نه د کومې ډلې د مشر نه چې ځان له معبود جوړی بس د د خواهش سره چې کوم برابر وي بس په هغه پسې ور رواني افرایت من اتخذ الهه هواه دوی معنا علماو ذکر کړی ده او دا ډېره بهترینه معنا ده افرایت من اتخذ الهه آیته خبرې دغه چانه چې هغه ګرځولې د خپل الہ چې خواهش بله یعنی د خپل خواهش دومره تابعداری کوي لکه څومره چې د الله تعالی تابعداری پکاري نو څومره اطاعت چې د غیر څومره اطاعت چې د الله پکار دي دومره اطاعت چې چا د الله نه علاوه د بل چا وکړ نو هغه معبود دی هغه سره هغه معبود دی افرایت من اتخذ الهه هوا یعنی د خواهش د سي تابعداری کوي او د سي اطاعت کوي لکه څومره چې اطاعت د الله تعالی پکار دي او تاسو ته مخکې ما بار بار ویلي دي ته وایي شرک په اطاعت دي ته شرک په اطاعت ویل کیږي بل الله تعالی افا انت تكون علیهم نو آیت ای په دی باندې وکیلا ذمہوار د ذمہوار څه معنی ده تفسیر جلالین معنا کړی چې هغه ونه کین نه پویږي افا انت تكون علیه آیت ای په دغه کس باندې چې څوک دری خواهش تابعدار دی وکیلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه ایا تر د حفاظت کولې شي چې ردی اتباع هوانه ته وساتي؟ نه، د اتباع هوانه ته څنګه ساتل شي؟ وکیلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه. ام تحسبوا ایت گمان کې ان اکثر هم چې زیات دیونه اسمعونا اوري او يعقلون يفويږي. الله تعالی واستاسو گمان نه چې د مشرکان ډیر خلک چیرې ته تا وګ دي او دا په خبره باندې پويږي. نه نه، انهم الا کلنعام، نری دیو مگر پشان د سارو باندې دی، بل هم ازل سبیلا، بلکې د سارون هم ډیر بیلاری دی، د سارون هم ډیر بیلاری دی، ازل سبیلا د سارون بیلاری ولی دی، ځان پرې ځوانی پویا کوي. ها، ازل سبیلا، الله تعالی وی دا مشرکان چری پشان د سارو دی، بلکې د سارون هم ډیر بیلاری دی، د سارون ډیر بیلاری ولی دی. ساروی که پیغمبر علی صلوات و سلام پی جنین پاغي باندې ایمان نه دروړی، خدا ساروی خدا نبی رسلام مخالفت هم نکی کنه، او دی سارو داری دو خدا ساروی چی دی، نو دیو پی ایمان هم نداره وده خو مخالفت ای کنه، نو دا دا سارو دا سلو رو خدا سارو نو دا بطر شل کنه شل. ساروی چی دی دنگر دی غواگانی گردی بیزی دی، نو دی پیغمبر بانه خو ایمان نداره وده، خود دی خلاف خم نره کرده کنه، او داری دو خدا ساروی چی دی، نو دیو پر پیغمبر بانه ایمان هم نداره وده، او بلکه مخالفت ہے کئی بیا، نو دا دا سارون بدتر شول کنا شول، اغا ایمان پی ندر آوڑے خو مخالفت خونه کئی، او دیو پی دیو چرے ایمان پیم ندر آوڑے مخالفت ہے کئی، نو دا دا غین پلا رکی دیر بدتر شول دا، یو مانا علماء دا جکر کری دا، دوی مانا جکر کری دا دا سارون دا مشرکان بدتر زکر دی، او دا غین پا خطا لار بانی زکر زیاد روان دی، هر ساروی دا خپل دا پی جنی، مالک دا پی جنی، کما غواچی دا غینه شوده دغه کې کم زنانه هغه دا پیجن چې داز ما مالک دی. سپه چې د ټول نه بدترین شی سپه دی په کور کې، سپه خپل مالک پیجنی، دغه کور چې کم زنانه یغه پیجنی، ماشومان پیجنی او سړی پیجنی، چې د کور سپه چې دغه په خوابن چې د کور سړی تیریږي هغه ته اسنه وي. نو دا مشرکان د سارونه زکه به تر دی ساروی خپل مالک پیجنی، او دا چری خپل مالک او خالق دانه پیجن چې الله رب العالمین زمون خالق دی، مالک دی، مونږ ته پیغمبر را لېګل دی، زمون د هدایت لپاره را لېګل دی. نو الله تعالی وی در سارونه زکه بدتر دی، ساروی خپل مالک پیجنی، زناور خپل مالک پیجنی، او دا درې دوه خو د زناور او چارپای چری د خپل مالک او خپل الله تعالی ونه پیجند. نو دا معنی دا ازل سبیل. الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. دلائل عقلیه به ذکر کیږي په مسله توحید د الله تعالی باندې. الم تر آیتن وګوري الی ربک، خپل رب ته، کیف مد ذل سرنګي غړولې دي سوري، ولو شاء کچری غختلی الله تعالی لجعله ساکنا، نو ګرځولې به دغه سوري ولاړ پیو دی باندې، ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، او بیا ګرځولې دی مونږه نور علیه پرې سور باندې دلیلا دلیلا. الله تعالی د سزاد دی، الله تعالی دا سوري چې غړولې دي د انوار خاطه په وخت کې کله چې د انوار راوخیږي، یو غس شه تاسو دروي د دینه چې اتیا غز جوړ شوی دسه غړېدل دي او د کړي دي الله تعالی سوري، او په دې سور باندې دلیل څه شری انوار دی، دې د باندې ځان پوی کوي په سور باندې دلیل انوار دی، دې سمانه ده کچرت انوار نه وي سوري بنوې سوري بچانه پیجن ده، دې باندې پوی شولې په سوري باندې انوار په سوري باندې د انوار چې د دلیل دی، که شرط انور نه وي نو سوری به خلکو نه پیژنده. نو خو اوس دا مونږ پیژنو، وایي دې د باندې نور دی نور دی، او دا د چیرې سوری دی، کله چیرې دغه نه رادی خوشي مثال اوس مونږ په سوری باندې اوس یو خبره ده، بار چې ورشي نو نور دی، نو نور دی دا نور چیرې په دې سوری باندې سره دلیل دی، که نور نه وي نو بیا په سوری باندې دلیل څه شی و؟ خو ټول به سوری سوری، نو بیا به خوشا سوری نه وایه کنه، خو سوری اوس ځکه خلک وایي هغه ځای کې نور دی، دې ځای کې سوری دی، دا نور وایي نو دا بل ځای سوری ځکه دی. وی رضا هغه سوري ته بدغه کیدو، وی دې دې کډیر غرم دی آل تکي به دی ونی لاندې سوري ته کینو، نو دې دې کې نور دی، نو دا نور دلیل شو پاغه دې کې پاغه سوري باندې، ثم جعلنا الشمس عليه دلیل، دا معنی شو، ثم قبضناه، بیا رانغاړو مونږه دغه سوري لره، دا هو زمير راجه دی، ځان پوی کوي امام قرطبي رحمت الله عليه وای، ثم قبضناه، بیا رانغاړو مونږه الذل الممدوده، هغه کما اوګت سوري چې د سحر په ټیم کې، نو بیا رانغاړو مونږه اغه لره الینا، د الینا اسمانه وکوي ځان ته، نو څنګه الله دا ځان ته را سوره را نغاړي؟ نه نه، د سیمانه به چرته نه کوي. ښه، الینا تفسیر مدارک معنی کړی دا الینا، یعنی الی حیث اردنا، کم ځای ته چې مونږ وغواړو، الینا معنی به داسې نه کوي چې ځان ته را نغاړو، الله په سوري باندې څه کوي ځان ته را نغاړي؟ نه، الینا حیث اردنا، کم ځای ته چې مونږ وغواړو، د کم زی پورې چې مونږ وغواړو دا معنی ده. قبضه یسیره په دمه دمه رانغښتلو باندې تفسیر مدارک کې معنی کوي د قبضه یسیره یعنی قلیلا قلیلا اوس ځان پوه کوي تر یومه مې دغه وکړه اوس یې مقصد باندې پوه کوي. دا تاسو سره سهار په ټیم کې یو لوی یو لوړ یو ګز لوړ ودروي دا چیرې تقریبا اتیا او سل ګزه ته رسیدلی. الله تعالی بیا مونږ دغه اوږد سوری چې دی رانغاړو په دمه دمه باندې په قلاره قلاره باندې خو الینا سا حیث ارادنا د کم ځای پورې چې مونږ اراده وکړو نو بیا چې ماسپخین شي تاسو را کم دغه درولی دا لوړه مدرولی نو د کم ځای پورې چې الله غوښتلی دی بیخي هغه نږدې دی ته دغه ځای پورې الله دغه کی بیا وګورئ تاسو د انور چې دی بل طرف ته واړو اوس نور پانا کی کنه دې باندې تاسو دغه انور اول په دې ځای باندې نو دا د سورې دسې وو اوس د انور چې دی بل طرف ته ته وختو دا بیا زی زی زی زی زی د کم ځای پورې چې الله بیا وګورئ دغه پورې بیا وګت شي بیا مازیګر ټیم کې تاسو یو شی ودروئ هغه بیا هغه پوری غر باندې چې د انسان په بلۍ باندې تاسو ودرېږئ په دې کور په چت باندې ودرېږئ هغه سورې بیا اوږد شوی نو الله چې رقم دې پورې وغواړي اول اوږدي بیا چې الله رقم دې پورې وغواړي راوین غاړي را نږدې کیو بیا الله تعالی اوږد کی الله رب العالمین دغه ذات دې دا کارونه الله تعالی کوي. او هو الذي خاص الله تعالی غذات دی جعل لكم الليل چې پیدا کړی د ستاسو لپاره شپه لباسن جامه ده شپه خو جامه نه دي سمانه ده. تفسیر بیضاوی وی شبه ظلامه باللباس فی ستره وی تشبیه ورکړی دا د ظلام د تیارو د شپې د لباس سره په ستر کې. او جعل لكم الليل الله تعالی پیدا کړی د ساز د پاره شپه لباسن یعنی تور تیار د پدی کې چې د تیارای مشابه د پشان د لباس باندې په ستر کې پسې کې په ستر کې اوس په خبر باندې پوه شو شبه ظلامه باللباس فی ستره اگر سرنگی چی انسان پر خپل جامو کې پټ دی او ودی کې ښکاری ستره دی پکې نو په خلک وایار وې تیارو مې وسمه ونه لیدله نو په دې جامو کې انسان پټ دی اوس کدی زما په دې مټ باندې داغ دی په دې کې مثال تاسو دانی نه ځکه چې د ستر کړه دی د جامو زما داغ چیرې په هغه پټ کړه دی نو خلک د شپې هم سوي وایار و مې نه لیدو تیار و نو څنګه چې دا جامه پرده در انسان نه پاره نو دغه سیده شپه د تیار چیرې دام سیده پرده دی شبه ظلامه باللباس فی ستره علامه بیضاوی دغه ذکر کړی دی والنوم صبات نو دا خوب چیرې سره د پاره آرام نه وجعلنا النهار نشورا او ګرځولې د مونږ د غورز نشور اند پاره د ګرځیدلو نشور اند پاره د خوریدلو نو نن سبا چیرې خبره الټه ده شپې خلک ګرځي او د شپې سي د ورځې بیا سي ودی بیا پراته نه الله تعالی ما د سینه دکړي او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی ارسل الرياح چر لیگی هواګانی بشرم بین یدی رحمتی زیر مخکې د مهربانی خپلینه دې کې مې تمخ کې ویلو دغه سیاحت مخکې تیر شوی وضاحت مې ته کړی او بیا مې تب کې پټه خبرم کړی و چې حسن بصری رحمت الله علیه ویلې دي کته ستا خبره یاد یو کني ما ته یاد ده خبر الله تعالی چې د باران نمخ کې خپل رحمتون راولېږي هواګانې زیر راولېږي نو څنګه چې د اسمان د طرف نه باران نازي د اسمان د طرف نه سره دي باران نازي او د هغې نمخ کې هواګانې راځي بیا چې کله باران اورېږي نو دا مختلف قسم ځمکه را بعضې ډېره پیدا بعضې لږه پیدا بعضې ډېر شینکي او بعضې لږ شینکي نو دغسې قرآن کریم د اسمان د طرف نه رالیږلی شوی دی. د دې نه مخکې اول هواګانې راغلي دي په تورات او په انجیل کې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام د دې بشارتونه ورکړي وو. بیا څنګه چې باران وشي نو بعضې ځمکې د هغې نه ډېره پیدا واخیستلی شي بعضې کمه نو دا قرآن چې کله بیان شي بعضې ته لږه پیدا واخلي بعضې ته ډېره واخلي خبره باندې پوه شوې دغه خبره ونو یادوئ زه هم چې زه تیر شمه بیا هم چې دوی ته به نه یاد او یقیني ورته نه یادي افسوس ډېر کېږي خمدا یادوئ د الله بندګانو تکرار کوئ د قرآن یو ځل دوه ځله درې ځله او دا ځان پرې پوه کوئ الله تعالی ورته علم درکړي. و هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی ارسل الریاح چې رالیږي هواګانې بشرم بین یدی رحمتی مخکې زیر مخکې د رحمت خپلنه مخکې له مهربانۍ خپلنه یعنی د باران نه و انزلنا من السماء او راورولې دي مونږ را اسمان د طرف نه مان طهورا اوبا پاکون کی سمانه می توکل خلق عام معنا کی مان تو هورا اوبا پاکی تاس تمام معنا وکلا موبا پاکون کی بس پدې کې کتاب سور سوای حضرت دا ترجمه کوم تاسو ویری دي د کتابونو د فقې کې یو اوبا دی طاهری یو دی اوبا متطهری سدی یو داری چې اوبا په خپل پاکی دی خوري کین بل شی نه پاکی او د اسمان هغه اوبا غدی چې کم شی متطهری نو هغه بیا طاهره می نو د سمانه می توکل چې پدې کې دا بل په خپل راضی نو د اسمان اوبه طاهری متطهری دواړه دي او کدا بل معنی تاسو کوي چې را لیږو مونږ اسمان د طرف نه را ورو مونږ د اسمان د طرف نه مان طهورا اوبه پاکی نو بیا دا بل معنی تین معلومیږي چې دا پخپل پاکی دي خو بل شی پاکول شي کني شي پاکول نو تاسو ته معلوم چې پاکون کړي نه چې پاکون کړي پخپلم پاکی دي دا معنی شو خبر خلاص شول که تاسو تفصیل ګورئ خامخه او فقها او جکم مسلی لیکلی دی دینا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی ډیر وضاحت دی ذکر کړی دی ډیر وضاحت او تاسو به رفیق به کتابونه کې ویل یسو قسم او بدی او دادی او دادی او دادی او لوی لانجیری پای کې تاسو ویلینو لنحی به دیر پار چې تازه کوم فدی باندې بلته ان میتا اغاز مکا وچا و نسقیه او سکو مونږ دا وبا مما دا وبا مما د هغه چانه خلق نش پیدا کړی دی مونږ انعام انصاری پیدا کړی دی و اناسی کثیرا او ډیر انسانان پیدا کړی دی نو دا وبا مونږ سکو پچا باندې چاره دا وبا بیا ورکو د دینه پیدا سوک اخلی یو خو چار پاین ته پیدا اخلی او دویم د دینه پیدا اخلی انسانان ته پیدا اخلی خودی دې کې یو د سوال لچی اغه ډیر عجیب سوال لې الله تعالی وې ځکه دا کم د باران دا اوبره او وروما نور دینه خو یو ساروی پیدا اخلی او دویم د دینه پیدا اخلی اناسیه کثیره ډیر انسانان ته پیدا اخلی نو ډیر اوبو ته خو ډیر انسانان محتاج دي کنه ټول انسانان ته محتاج دي ټول انسانان ته محتاج دي دې دې کې اناسیه کثیره څنګه الله تعالی وې ډیر بزان وکړو په تفسیرونو کې او بکړو او بکړو یو ځکه بیان خلای خزر تلنده خبر کوم یو تفسیرونو لیکل دي ټول وي د دینه مراد سره اهل البوادی دینه مراد دي اهل البوادی بعض خلک داسي د خارونو خلک دي او یا هغه خلک دي چې داغه د کور په خوا باندې ولې تل دي یا داغه د دریاب غاړې ته دي د دینه دا نور خلک چې دادی چې هغه تر ولې یا دریاب وبنه دی راغلي نو دا ډیر دي دا سری دا ډیر دي نو ډیر خلک داسي چې داغه د پاره او به صرف د سری د باران دي نو باران یا خدا باران به خیره شي ځنه تلو خړه کی او یادار چې باران دا وب پزمکه کې ورشي او بیا هغه په چینو په شکل کې راوځینو خلک د دینه پیدا خلین دا خلک ډیر دي او د دینه چې علاوه کوم خلک دي چې هغه د سمندر وب استعمالای نو د سمندر وب بعضی خلک چې سمندر وب فلټر کوي هغه صفاکی اگر کبای کې تریواله هم شتري خو صفاکی نو دا کثیرن په دا ډیر شول او د دې په نسبت باندې غلک خلک کې سمندري وبونه پیدا اخلي هغه د ولونه هغه پیدا اخلي دا غي نه ځان ته ولي نهرو راوستي نه هغه کم دي نو اناسیه کثیره زکویل شو دي اوس په خبر باندې پوه شو لیکن اناسیه کثیره ولقد صرفناه یقینا ګرځولې دي مونږ دغه وبول را بینه هم په من دریو کې ځانو په یو کوي په معنا باندې ولقد صرفناه ګرځولې دي اړولې راړولې دي مونږ دغه وبول را بینه هم دنه په من کې لیذکروا دې رفاره چې نصیحت یې واخلي فاوا اکثر الناس نو نکي زیات خلک الا کفر هم غرنا شکري کيا صرفنا هو دا زمير راجيده او بوتا اوس د دې سمانه د چې الله تعالی وي مونږه اړه وراړه د غوبولره الله تعالی څنګه اړه راړه نو تاسو معنا وکي تفسير زاد المسير معنا کړی دا یعنی مره لهذه البلده ومره لهذه خلپ دی یو زبان الله تعالی دا باران اړه راړې نو کله په یو علاقه باندې باران وشي نو کله په بل باندې وشي کله په یو ملک باندې باران وشي کله په بل باندې وشي کله نږدې علاقه دی یو کلی په یو کلی باندې باران وشي په بل باندې ونه شي نو صرفناه اړ او راړ او مونږ دغه باران لره نو مره لهذه البلده کله دی یو کلی دپاره و مره لهذه کله دی بل دپاره تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دی بل معنی هم په سینې ذکر کړی دی صرفناه د دینه مراد چیرې اوبه د باران دی الله تعالی اړای راړای اغه در په خړونو کې په سیندونو کې په چینو کې او خلق دا غینه پیدا اخلي الله وای مونږ دا وب اړه وراړو باران په کوم ځای کې شوه دی په یو ملک کې باران شوه دی اغه وب راجم شي راجم شي د لګلګي وب راجم شي خړګی ته د خړګونو لاړ شي دا وب خړ ته لاړ شي یو خړګی دی یو خړونه دی د خړونو نبی لاړ شي لاړ شي لاړ شي غټ سین دی اغه ته لاړ شي د سین هغه بیا لاړ شي دار شي په یو د یو ملک نه تیر شي په هغه بل ملک باندې ورغري د یو علاقې نه په بل ملک باندې لیزک صرفناه مونږ اړه وراړه د اوبه د باران یعنی په شکل د سیندونو کې په شکل د نهرونو کې په شکل د ولو کې کله کله دسی وشي په یو کلی باندې باران ونه شي خو د باران هغه اوبه الله تعالی غ نور ته ورسې نو صرفناه د دوه معنی مې ته وکړلې ده فاوا اکثر الناس نو انکار نه کوي ډیر خلک الا کفورا مگر نه شکری کیا الله تعالی وی دا دومره احسانات د خلکو سره کوم بیا هم نه شکری کیا ولو شئنا کچر غختل مونږه لبعثنا فی کل امه فی کل قريه رسولا کچر د غختل مونږه نه را لګل مونږه په هر یو قريه تن په فی کل قريه په هر یو کلی کې نذیر ير اور کون کې فلا تطع الکافرین دی آیات کې تسلی او تشجیع د نبی صلی الله علیه وسلم ته اے دا اللہ تعالی پیغمبر لکه سرنگی چی پا جدا جدا زمکو بانی باران کیگی اللہ تعالی دا کولش ولا چې نبی علیہ السلام دی امت ته یو پیغمبر نه را لګره بلکه په هر کلی کې په علاقه کې جدا جدا الله سو شر او دیر پیغمبران را لګلی وي خو الله تعالی ته یو پیغمبر را ولګلی بس نو په دې کې تشجیع ده درې ستا امت ته چې څومره پیغمبران پورو درې ټولو کار به ته یوازې کې درې ډیر خلکو کار درې ډیر پیغمبرانو کار به ته یوازې په خپل ذمہ باندې اخلم دا تشجیع ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او په دې کې اشاره ده ختم نبوت ته چې د الله تعالی د پیغمبر چې اخیره پیغمبر دی بل پیغمبر نه راځي خدا پیغمبر دومره بوج برداشت کوي چې رده دا ټول امت سومره دی نو در دې ټول بوج برداشت کوي الان کې دا د یو پیغمبر بوج نه و دا د ډیرو پیغمبرانو بوج و الله وی کما غختل نو څنګه چې په مختلفو علاقو کې باران ورومه نو د قسم مختلف پیغمبران ستا دی امت تم را لګري خو تا باندې ذمہواري ډیره درواچوله ځکه د قیامت پورې ته یو پیغمبر بس دا خاتم النبیین ته بل پیغمبر سانه ورسو نه راځي کنه دا کار ومه کړی ولو شئنا کثرت غختل مونږ له بعثنا خام خام مقرر کړی و مونږ لګلی و مونږ فی کل قریه پار کلی کې نذیرا ير اور کونکې فلا تطع الکافرین نو تا خبره ممنه د کافرانو وجاهدهم به جهادا کبیره او جهاد کو تر دې کافرانو سره به پرې قران کریم باندې جهادا کبیره لوی جهادا دې کافرانو سره چې جهاد کین پرې قران باندې به سره جهاد کې او دا سره د لوی جهاد دی تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا به زمير راجره قران کریم ته دغسی تفسیر ابن ابي حاتم دا معنا کړی دا به زمير راجره قران کریم ته نو جهاد کا وتا دی مشرکانو سره په دې قران باندې دا لوی جهاد دی دا سره د لوی جهاد دی کله چې مونږه دا صورت وایا دا سوره الفرقان مونږه شروع کاوه نو تاسو ردی په اول کې وګورئ سوره الفرقان مکیه دا سره دا سوره مکی سوره دی نو په مکه کې د قران کریم بیانول مشرکانو ته دا ډیر زیات لوی جهاد دی تاسو دا ډیر لوی جهاد افضل الجهاد کلمتو عدل عند سلطان جائر د ظالم بادشاہ او د کافر او د ظالمانو کافرانو په مخ کې حق خبره کول د لوی جهاد دی نو الله تعالی دې ته لوی جهاد وای بالکل دا صحیح ده د مکی دورو او نبی علیہ السلام چې کله هجرت نه وکړ نو په هغه وخت کې دا لوی جهاد و چې د الله تعالی کتاب دې صحیح بیانولې یو معنا دا صحیح ده د امیر طویل اشاره باندې خو پوه شو لیکن بعض خلک وای مونږ صرف درس او تدریس کوو د قران بیان کوو وس دا پوره د جهاد ته زموږ ضرورت نشته لري ځکه چې الله تعالی په د قران بیان ته جهاد کبیر ویل دي نو تاسو ته ما وی یو جواب تسلیمی وکړه چې دا بالکل مونږ منو دا صحیح خبره ده قران بیانول دا جهاد کبیر او خو ته خطا شوی لګه هغه خطا شوی دی چې سوره دی خطا کړی دا خبره دی صحیح ده خو خبره تطبیق دی خطا کړی دی تطبیق دی خطا دی کړی دی چې دا مکی دور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې او قران نازلیده او مشرکانو ته بیان کول قران دا ډیر سخت کارو د دې جهاد او د قتال نه په دغه وخت کې سخت کار دغه چې نبی رستم کو نو دا مکی صورت دی دا مکی دور او په مکی دور کې دا خبره و سره مدنی دور دی نو ته دا دلیل ماته وایې چې ورستو وتا باندې بیا د مدنی دور نو ورستو مکی دور بیا څنګه راغی وتا باندې مدنی دور خوست قیامت پورې دی نبی اسلام هم په مدینه کې پروت دی او خښ شوی دی او پات شوی دی یو دا خبره شو له دویمه خبره وتا وکم دا متعین نه ده چې به زمير راجر قرآنی کریم ته دا متعین نه ده چې دا زمير راجر قرآنی کریم ته تاسو ته یو دو درې حوالی ویم او نورې ترجمې راته کوم ځان په هغې باندې پوه کوي وجاهدهم به تفسیر ماوردی معنی کړې ده وجاهدهم به او جهاد وکړه د دې مشرکانو سره به یا بل اسلامي د دین اسلام په وجه باندې تر دې سره جهاد وکړه بل اسلامي یعنی چې څوک دین اسلام نه مانی د هغې سره جهاد وکړه نو کوم دی چا د الله تعالی قانون او نظام منلی دی نو څوک چې قانون او نظام نه مانی نو بهي ضمیر چا ته راځي بل اسلامي جهاد وکړه دې مشرکانو سره به د دین اسلام په وجه باندې چې د الله دین او قانون نه مانی نو په دین اسلام سره وجنګیږي په پوله پټیو سره مجنګیږي او دغه سي خپل مشرې او د بل سره پاره سره مجنګیږي ډیره پاره سره وجنګیږي د اسلام د پاره دا تفسیر ماوردی لیکلی دی تفسیر سمعانی لیکلی دی به زمير راجر حق ده وجاهدهم به او جهاد وکړه دې مشرکانو سره به یعنی بالحق د حق د پاره سره وجنګیږي د حق د پاره او یو بل معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کړی دا وای به زمیر راجر سیف تراجر توری تراجر نو اسما معنا بیا دا وجاهدهم به جهاد کا وتر کافرانو سره به پری تور باندې جهادن کبیر او دغلوی جهاد دی په تور باندې چې سره جهادو کې دلوی جهاد دی دا امام قرطبی ذکر کړی دا ځان به خبرې نه کوو ته ستا سره کوم داوی ته خپل راوړه مونږ بر تخپل خبرم کوو ته خپل داوا ثابتې زبر تخپل ثابتوم نو بیا بلګی پاغه وخت کې پتا چې کله تخپل دلیل نه راوړي موږ تخپل دلیل نه راوړو به زمير راجر چاته ستوري ته راجر وجاهدهم به جهاد کوتر د مشرکان سره به په توره باندې جهادن کبیر او د غلوی جهاد دی لوی جهاد په سره دی په توره باندې دی یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر کبیر کې امام رازی هغه ته ذهن تله دی خو الله تعالی دی ولا جرور کې لوی کوپړی تیر شوی و او لوی منطقی عالم هم دسی زینو تداغی زین رسیدلی دا چاگی تر چا زین کار نکاو اگی او گد تفصیل کرده خود داست صرف داغی خلاصه بیمی چیز دی آیات بانی پویا شئی وی دا وجاهد هم بهی جهادن کبیره وی دا آیات دا زین متعلق دیده ولو شئنا لبعثنا پی کل قریت نزیره کمونگا غختلی وی اللہ تعالی وی پا هر کلی که با مونگا دا هر یو کلی دا پارا مونگا زان لزان لپیغمبر را لگلی وی خلی کنا تا دا دی طور پیغمبری وی وجاهد هم بیهی جهاد کوا تر دی مشرکان سر بیهی یعنی بسبب کونی که نزیرون تر دی طول خلق سر جهاد کوا تا بیهی سمانا دا بسبب کونی که نزیرون چه تر دی طول امت دا پارا یرا ورکون که پا دی وجہ بانی تر خلق سر و جنگی گا نوی دا مخ کی قریت نزیرہ کی یو خبری تا اشارہ وچی تا اللہ دی طول خلق ترہ لے گلے نوی چی اللہ دا بانی دمر مہربانی اکڑا لے چی دمر غٹ پیغمبر را لے گلے او دمر احسان را بانی اکڑا دا احسان پا وجہ بانی تا اس تا خلق سر جنگی گا دا بیہی یعنی بسبب کونی کا نزیر چی تر دی طول خلق را پار یرا ورکون کے نو اس و جنگی گا دا بیہی زمیر دی نزیر ترہ جلے بسبب کونی کا نزیر چی تا نزیر تا یرا ورکون کے کچار ته سویل نو دغه پوره دي دا خبرې چې مې ته وکړلې دا دله پوره دي او دا ټکی مې ته ځکه ویلله چې پاکستان کې ډېر علما دغه شته دی هغه داسې ویه د مجاهدینو د کار ته بېکاره کار ویه وایي زمونږ جهاد غټ دی ځکه په قرآن کې الله ویللي چې قرآن بیانول غټ جهاد دی نو ته ورته وایي چې ستانه الحمدلله مونږ بل غټ جهاد کوه که ترې قرآن بیانولو ته هم جهاد وی نو تا خو دې سره حق هم نلی را کړی ته حق خبره وکړه په هغه ځای کې به سپلای کړی په هغه ځای کې به بیا وجلی په پرېدي دي هم بیا نه او الحمدللہ مونږ حق خبرم کو نره خبرم کو په هغه وخت کې هم کړی ده الحمدللہ دغه وخت مونږ ته یاد دی چې وډرو نه پاسه پم منی ګرځیدل بیا مونږ حق خبره کړی ده ډیر مرګورو مینتونه وزاره مکلل شي له گزاره پکار ده ولی گزاره پکار ده الله دین دغه کا یو ځل مونږ درس کیو مرګره مونږ سره شهزاد سی باغه وسم جوندې دشته ده د جمعې ورځ وخت را ولېګه زه درس ته ناسومه حالات ډیر زیات بیکاره و نن چټی وکا هغه خط به وسم ما سره دی قران کې چرته پروتی په یوځی کې وی و نن چیرې حالات د سره برداشت نه دي چې نور برداشت وشي او ته درس وشي ما زما دا وصیت ته په تفریق بار تر وتلم نن به چټی کم سره دا دغه شتره چې سبا و دا دغه حالات بد سي نه نو سبا به ته بیا چټی وکا بل سبا بیا و نو قران درس پاتې شي زما دا وصیت ته مال کزه شهید شو ما سره د قران نو ورڅ خخ کې دا تفسیرونه برا سره کې دی په قبر کې د الله تعالی ته هم چې الله تعالی د قصره کتاب می وای نو دغه عالم دغه علما وای چې مونږ قران بیانو او بس دا زمونږ لپاره پوره دی مونږ هم الحمدلله دا قران بیانو ستانه نبی علیہ السلام خو قران بیانو او استاد بشر د درې سلور لس کسان ناسي الحمدلله زمونږ درس په بارو ملکونو کې چې دنیا مخلوق اوري دنیا خلک اوري په پاکستان کې اوري افغانستان کې اوري سعودي کې اوري په امریکا کې زمونږ درسونه الحمدلله خلک اوري مونږ سره خپل رابطې ساتي مونږ سره رابطې کوي خلک په بار په یو ملک نه دنیا ملکونه زمونږ درسونه کم ځای کې پښتانه دي او زمونږ په آواز باندې پوهیږي هغه زمونږ درسونه اوري نو په مونږ باندې بیا کماری لګېدلې دي ستانه خو الحمدلله مونږ حق خبره ښه صحیح کوو ښه په نره باندې کوو بغیر د طاغوت د سایې د لاندې نه یو چې د طاغوت لاندې او هغه چې راته سوی لیکلی شوې خطبه را کوي او هغه به بیانوم یا دا خبرې به پکې نه کې خپه نه روانې بیانو نو دغه که جهاد وی نبی علیه السلام د مکې نه بیا ولې هجرت کوو مدینې ته نبی علیه السلام په نولسو یا په ویشو غزاګانو کې شرکت ولې کړی دی د نبی علیه السلام په وخت کې اتیا یا اته اتیا غزاګانې ولې شوې دي هغه صحابه کرام هم زموږ نه په قرآن باندې ښه پوهېده وجاهدهم به جهادن کبیره نو دا مې ته یو مختصر خبره وکړله صرف مې ته ذهن ته یو خبره در واچوله که کم یو چا دغه ویل چې دا لوی جهاد دی زی کومه جهاد ته ضرورت نشته یعنی جهاد به معنی القتال ته ضرورت نشته دی او دا د هغه آیاتونو سره به تاسو کې دی کې خود جهاد معنی ذکر شوی ده وقاتلوا فی سبیل الله دغه سره بیا تاسو شل کې نو هغه جواب بیا دی ونه شي کولای صحیح ده وجاهدهم به جهادا کبیره دلائل عقلیه په مسله توحید باندې او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات د مرج البحرین چې یو ځای روان کړی دی دو دریابونه هذا عذب فرات هغه دو دریابونه کوم دي یو دغه دریاب دی خوک فرات ماتون کې رتن دی فرات تند ماتون کې دی و هذا ملح او دغه بل یو چې ملح دغه مالګین دی اوجاج پمر پمرای کین خاتون کړي پری دریاب کی اللہ تعالی وجعل بینهما او پیدا کړی دی اللہ تعالی د دوه فمن کی بردخن پرده دا وحجر محجوره او بند مانع دی محجورن مضبوطه یو ځکه چې وبره واخلی هغه خوګی دی بل ځکه وبره واخلی هغه تروی دی او د دې فمن کی د یو مانع الله پیدا کړی دی پرده چې پسترګ باندې هغه ښکاری نه چې فمن کی پرده ده یو طرف ته وبخوګی دی بل طرف ته چې هغه تروی دی الله رب العالمین د غزاد دی او هو الذی خاص الله تعالی هغه غزاد دی خلق من الماء چې پیدا کړی دی د اوبو د نطفینا الماء نه مراد چیرې نطفه ده بشر انسان ته پیدا کړی دی فجعله نسبا دا د الله تعالی نعمتونه دي نو بیا یې ګرځولې دی د لره نسبا نسب والا او سحر او سخرګنۍ والا دا د الله تعالی نعمتونه دي الله ته مې پیدا کړلې نسب مې لدرکه پلانې سړی وای واده وکړه لږ وخت بعد وای وای زوی وشو لږ وخت چې یو څو کلونه تیر شي یاره نو سه وشو بس دا الله تعالی وي داسې مهرباني مې منلو وکړه پیدا مې کړلې ته د ثنا او بیا مې له نسب درکه نسب مې له جوړ کړه و سحرن او بل دا چې سخرګنۍ مې له درکه سخرګنۍ وې دا پلانې دا سخرګنۍ ده نو دا د الله تعالی سره مهرباني ده دا د الله تعالی نعمتونه دي سحرن څه ته ویل کیږي تفسیر جلالین وای بی ای تزوج ذکرا کان او انثا چې واده شي نو کدا واده دی الګ شوی او کدا واده د جنې شوی نو دواړه طرف ته سخرګنۍ وای وای دا مې سخرګنۍ ده نو خزه وای وای دا زما سخرانی کور دی او الک وای چې کله واده وشو دا زما سخرانی کور دی دا خبر کوي ذکرن کانا او انسا دغه دوهنه مراد دی خان وکانه ربک او دی رب ستا قدیرن قدرت والا دی و یعبدون من دون الله زجر ذکر کوي په شرک باندې و یعبدون دا خلق بندگی کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما لا ينفعهم چې پیدا نشي ورکوله هغه ته کې عبادت یو کی ولا یضرهم او نقصان ته نشي رسوله کا عبادت فریق دی مخکې د اخبار بار معنی تیر شو لیکنه وکان الکافر علی ربه ظهیرا وکان الکافر او دے کافر علی ربه خپل رب ته ظهیرا علی ربه لربه دا علی په معنا د لام سره کوي خبر و تبیخی آسان شي وکان الکافر او دے کافر علی ربه خپل رب ته ظهیرا شکاون کې د خپل رب ته تفسیر جلالین معنا کړی دا وکان الکافر علی ربه ظهیرا څه معنا ده ظهیرا یو معنا مې ته وکړه شاګردون کې الله تعالی ته دوی معنا تفسیر جلالین کړی دا ظهیرا وای په معنا د امدادی سره دی معینا للشیطان بطاعته او دے دا کافر خپل رب پخپل د رب په خلاف باندې ظهیرا معینا للشیطان بطاعته در شیطان مدد کوي د الله تعالی د تعویداري په خلاف باندې دا کافر چې دی د شیطان ملګری دی د شیطان سره امداد کوونکی دی د شیطان په تعویداري باندې و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا صدقت د نبی علیہ السلام وما ارسلناک نیل گلے تمنگا الا مبشرا مگر دیر اور کون کے نذیر اور یرا اور کون کے قلو تو اے پیغمبر لا ما سرکم ز نغوالم پستا سنا ز نغوالم ستا سنا من اجرین سمزدوری سب بدل پدی بیان من دستا سنا نغوالم پدی کی اشارہ دا اخلاص تے نبی علیہ السلام تا داعی دا حق لا بکار دی چی دعوت ور کی چانہ سو نغواڑی او مخکر دی مسئلہ ویلے شوی دا چی کلا دعوت پر زی نو بیا بسنا غواڑی او کلا چی علاقہ کی نور علماء شتلے او هغه مسلې بیانې نو د الله تعالی په پیغمبر باندې دعوت ورکول پرزو نو دا غره لپاره اجرت غسل جایز نه د عام علماي کرامو د لپاره چې نور علما هم بیا اجرت غسل جایز دي په لور ته پیغمبر ما اثرکم نو غواړم د تاسو نه علیه په دې بیان د توحید باندې من اجر ان سبدلو مزدوری الا ایشا الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا دا الا چې دا مستثنا منقطع ده او دا دری من شاء ایت تخیدا دری من دا من شرطیه دی جزار دیر پار حضب دا دا تکی میر تذکوه چی دا آیت تک مشکل دی نمر تا خبر خلاص کلالا مستثنا منقطع دا او دا من شرطیه را پار جزا حضب دا غست ترجمه تا وقت شی خبر بخلاص شی الا من شاء مگر هاگ سوک چی اغواری ایت تخیدا الى ربیه سبیلا چی اونی سی اغاق پا درب تلارا نفل یت تبعنی اغری زمان تابیداری وکی الا فمانه ده لیکن سره ده من شرطیه ده او جزای حضب ده پل یتبعنی زبا ده بیان من احساسون سمز دورین غوارم ها یو خبر ده کسوک ده غواری چی ده زما ده رب پلار بانی روان شی ده جنت پلار بانی روان شی نو فل یتبعنی اغاری زما ده قرن زه غوارم چی کسوک ده جنت پلار بانی روانی دل غواری نو ده غیر پار خبر سه شی ده زتی ده غوارم چی زما تابیداری وکی نور مزدوری مزدوری نشته ری خو کله جنت پلار بانی تل غواری نو زما پلار بانی لار شی جنت ته بلار شی الا فليتبعني وتوكل على الحي الذي بل ادب ده کله چې داعی د حق د الله تعالی دین بیانای نو پورا بروسا او توکل به په الله تعالی باندې بزان سپاری و توکل علی الحی الذی او ځان سپاره په هغه ژوندۍ ذات باندې لایمو ته چې مرګ په هغه باندې ناراضی و سبح بحمده او دبل ادب دی داعی د حق له بکار دی چې د الله تعالی تسبیح ډیر زیات وي و سبح بحمده او پاکی بیانوا د افاکی بیانوا بحمده ساره د ستاینې د الله تعالی نه و کفا به بذنوب عباده و کفا به د به ضمیر راجع دی الله تعالی ته و کفا به یعنی کفاه اصل عبارت د سره او پوره دی د الله تعالی بذنوب عباده په گناهونو د خپل بندگانو باندې خبیرن خبردار سوک چې څومره گناهونه کوي الله تعالی په هغه باندې خبردار دی الذي خلق السماوات والارض دليل عقلي په مساله توحید باندې الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې او ما بینهما او هغه څه چې ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي فی سته ایام په اندازه رش په ګورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی الله تعالی په عرش باندې کما یلیق بشانه د الله تعالی د شان سره څنګه مناسب ده مخکې را بار بار ویل شوی دی الرحمن الرحمن ذات دی فاسأل به خبيرا نو تپوس کا وته دا اغه نو ته تپوس کا ودا به د رحمان ذات تواره کی خبير انده چانه چغه خبر لرونکې ډیر شه ترجمه دی دی آیات دو درې ترجمه ته کوم یو ماندار چې دا به کی دا بازیاتی ده نو اسمانه دا کوي باز ایده ده الرحمن الرحمن ذات فاسأله نو سوال کوي تاسو دا غینه خبيرن داسې الله تعالی چغه خبردار ذات دی سوال تاسو د الله تعالی نه کوي اغه ذات دی چې اغه خبردار ذات دی خبردار ذات دی یو معنی دا شول باز ایده ده نو پس الهو خبیرن او دا خبیرن چې دا د الله تعالی صفت دی نو سوال کوي تاسو د الله تعالی نه خبیرن چې خبردار ذات دی دویمه معنی دا بیهی په معنی د عنه سره دی او دا خبیرن نه مراد چره هغه څوک دی چې هغه د اسمای صفات او عالم وي د اسمای صفات او سی عالمی نو اس معنی وکي الرحمن الرحمن ذات فاسأل به فاسأل تپوس کا وتا عنه د دې رحمان ذات تواره کی خبیر اندهغه چانه چاغه پاسمه حسنا د الله تعالی باندې پویږي هغه ورته د الله تعالی صفاتونه بیا وچه رحمان ذات چاته وي دا معنی کړی د تفسیر قرطبی معنی کړی د ډیره بهترین معنی کړی دا وای فاسأل عنه خبيرا فاسأل عنه خبيرا اي عالما به بصفاته و باسماءه تد دی الله پبارک دی غچانه تپوس کا وچ غ عالمی پاسمای صفات باندې نو د الله تعریف برتاغه سو کای چ پاسمای صفات د الله تعالی باندې پویږي چې الله تعالی پاسمای صفات باندې نه پویږي او اسماء الحسنا باندې نه پویږي نو هغه ته الله تعالی باندې سو پویږي دا غچا فسأل عنه خبيرا ای عالما به بصفاته و باسماءه چې سوک د الله پاسمای صفات باندې پویږي نو د الله پبارک دی غنه تپوس کا هغه ری پویږي وإذا قيل لهم كلشي ويلش ديو تاسجدوا للرحمن انكار ان زجر ده په انکار د رحمان باندې وإذا قيل لهم كلشي ويلش ديو تاسجدوا للرحمن سجدو کوي رحمان ذات ته نو قالو دي مشرکان او ویل مر رحمان او رحمان څوک دي تاسو ته ما ویلو چی ديو مسلمۃ الكذاب چی اغه ته رحمان الیمامه وایا نو اگر رحمان پی جنده او وی الله تعالی مونږ نه پی جنو بل رحمان خو مونږ ته نه دی معلومه انسجدو ایسیدو کومنگا لما تأمرنا هغه چاته چې تمنګ ته حکم کې وزادهم نفورا او زیاتی کې دیول را دا خبره نفرته کله چې دیو ته ویل شي سیدو کې نو هغه نفرته او لريواله د الله تعالی نورم لري شي هغه نورم لري شي تبارک الذی دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې تبارک الذی برکتون والا الله تعالی هغه ذات دی جعل فی السماء بروجن چې پیدا کړی دی په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري مخکې ردی دوه معنی مې ته کړی وی او کته ستو سوال نه معلوم دی چې بیا وری کې خیر دی یو بروجن مان دا دغه لیکلی دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وای عن ابن عباس رضی الله عنهما ان البروج هي الكواكب والعظام مراد دی نه غټ غټ ستوري تی مراد دی هي الكواكب والعظام نو الله تعالی هغه ذات دی چې په اسمان کې غټ غټ ستوري پیدا کړی دی دوی مان مرته کړی او بروج مراد تینا منازل تی مراد دی یعنی د هر ستوري دره خطلو زید د پنا کېدلو زید د نور او د سپوږمۍ دره خطلو او د پنا کېدلو زید تی مراد دی نو جعل فی السماء الله تعالی غزاد پیدا کړی دی پاسمان کې بروجن هيا منازل السیارات مراد دینه د سیارو مراد دینه د ستورو زینا دره خطلو زینا د پریوترو تی مراد دی تفسیر کبیر کې امام رازی د غدونه معنی کړی و جعل فیها و پیدا کردی اللہ تعالی فدا آسمان کی سراجن نور بلیدن کی و قمرن او سپوگمی منیر رنا کون کی سراج اغشی تولکی چی دا غیر رنا زیادی او منیر اغی تولکی چی دا غیر رنا لگ کم ای نو دا نور رنا په نسبت د سپوږمۍ د رنا باندې زیاتره دیو جنا نور ته سراج ویل کیږي او سپوږمۍ ته منیر ویل کیږي سراجن نور بلیدون کې او قمر منیر او سپوږمۍ رنا کوونکی بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې او هو الذی خاص الله تعالی غزا دی جعل الليل والنهار پیدا کړی د ورځ او شپه خلفتن په یو بل پسې راتلون کې خلفتن سمانه ده یو بل پسې راځي دری ورځی او د شپې په منځ کې بل یو شی نشته چې هغه پکې راشي ورځ ختمه شولا شپه راغله شپه ختمه شولا ورځ راغله په منځ کې بل شی نشته خیل پتن یو بل پسې راځي لمن اراده ای ذکر دا د هغه چاره پر دي چې غواړي چې نصیحت واخلي او اراده شکر یا غواړي شکر کول وي شکر وستل د الله تعالی نو بس پدې کې په ورځ کې او په شپه کې ډیر عبرتونه دي څوک چې د الله تعالی د دین نه نصیحت اخلي څوک چې نصیحت اخلي د شپې په حالات د شپې او د ورځې په حالات کې سوچ فکر وکړو کې نصیحت به واخلي او اراده شکر یا غواړي چې شکر ادا کړي د الله تعالی د نعمتونو نو په ورځ کې هم ډېرې پیدا دي او په شپې کې هم ډېرې پیدا دي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اوس الله تعالی ذکر کوي پنځلس اوصاف د موحدینو د مؤمنانو مسلمانانو چې د مخکې دلایلو نه پیدا غیستي او په دې باندې ایمان نه وړي نو الله تعالی دا غی پندلس اوصاف ذکر کړي سبق آسان دی دا دعا کوي چې الله تعالی دا صفاتونه په مونږ کې مراولي وعباد الرحمن الذين او خاص بندگان د رحمان ذات هغه کسان دي يمشون على الارض چې هغه ګرځي په ځمکه باندې هاونن په نرمۍ سره او اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې کوي دا غی سره جاهلان نو قالوا دی وته وی سلاما د سلامتی خبر او ته کوي د سلامتی خبر او ته کوي نو دیده که دو صفتونه ذکر شوله یو صفت داره چی دا الله تعالی نیکان بندگان آغا دی چیز مکه بانی گردی نو پا نرمی بانی بگردی یعنی تکبر بنا که او مپسرینو لکری دی پا دی که شرعی طریقی بانی گردی دل مراد دی شرعی طریقی دا و تصیر پا دی که یو سنت طریقه ویم چی نبی علیہ السلام گردی دل پا از مکه بانی سنگو نبی علیہ السلام با بالکل نیغم نگردیده دا سینه گردیده چې د املا د سینې د سره وستلی او ګرځي نبی علیہ السلام د سیم نری گردیدله او د سیم نگردی چې بیخی ټټ و ګرځي بیخی ځان راټټی بوم نه نبی علیہ السلام با ډیر زیات منډیم نه والری او بیخی ورورو بوم نه ته صحابی وای نبی علیہ السلام به دسی ته لکه یو زی لاندې زی یعنی ښکته یو چړای زی او نبی علیہ السلام په کې نو په چړای کې سره درې عام مزل نه لک تیز دی نو نبی علیہ السلام بل ګړندې ته او دا سینه به لګ معمولی دی پچړای کی سړی زینو خامخه بیخی د سینې خونی کړي لګ معمولی را کوک شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې طریقه باندې سفر کا دغه سی علماء لیکلي دی په دې کې اشاره ده کی پیاتور ګرځیدلو ته په دې کې اشاره ده کی پیاتور ګرځیدلو ته او دا سی په دې کې اشاره ده چې انسان دی ګرځین دعوت او تبلیغ د فار د الله تعالی د توعد د فار دی ګرځین هاوننده ده مانه ده د ګناه د فار مگر ز پز مکه باندې دا ز مکه ور باندې بیا گواہی وکي و اذا خاطبهم الجاهلون او کله چی مخا کله چی خبری کړي دی سره جاهلان خلق قالوا سلاما نو یو ته دیو د سلامتیه خبری د سلامتیه خبری معنی دار چی د دین مراد چی اعراض او براءت مراد دی چې څوک د بد خبرو کی بس داغینه اعراض او براءت یو کی دوی معنی علما ذکر کړی دا قال سلاما قالوا سلاما مراد درنه حق خبره ده جاهلان ته یو سوې نو د جاهلان د خبرو د وجنه مد الله د دین خبره پرې دینه بلکې خپل حق خبره وکي په حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې یو حدیث ذکر شوی دی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی ته بل سړی کندلې کولی نو چاته چې دا کندلې کېدلې شولې نو د باغ بل سړی ته ویل علیک السلام په تا باندې سلامتی ای علیک السلام و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام دې تب کې اشاره ده نبی علیہ السلام یو سړی را پاسې ربل ته کندلې کولې نو هغه ته ویل علیک السلام علیک السلام ته خو جاهل نو زه تا واپس شروع کړم زه تا ته کنځلې کوم نه کنځلې کوم ښه کار دی تا ته واپس وکم نو دا خبره به ته کوله نو نبی علیہ السلام فرمایل اما ان ملکا بینکما یذب عنک و الله تعالی ستا د دې پاره د اسمان نه یو ملائک راولېګه دا الله تعالی یو ملک راولېګه او ستا د پاکې د دې سړی نه ځکه تا په قران باندې عمل وکړه قالو سلام علیک السلام علیک السلام تا ته دا ټکی وای الله استاد دی پاره پاره ملک را ولې کا استاد دی پاکه ردی سړینه استاد دی پاکه نو کله چې موږ په قران باندې عمل وکړو په قران باندې ننګ وکړو غیرت وکړو په دې باندې عمل وکړو الله په موږ باندې ننګ او غیرت کوي هغه ته کنځلې نه کولی بل ته کنځلې کولی الله ملک را ولې ګرځ دی پای کوله دا غینه والذین یبیتون لربهم او دا عباد الرحمن هغه خلق دی چې هغه شپه تیرې شپرونه ای لربهم د خپل رب ته خپل رب ته شپرونه ای خپل رب ته شپرونه ای یو سلیو هغه شپې را پسیدل او عبادت یې کاو نو اوس بیا دعا کوي دغه تهجد نه وروسته دعا کوي وی الله تعالی وګور دا ټول خلق کو دی زرا پسیدل ایما اغه یو پسرا پاسې دا وی ته ته مونږ ورخه په خپل را پاسې دلی اوس ته مونږ ورخه په قلاره باندې کینه ځان لکه دوا کې چې دا ټول د شوی دی کزه ودې مو کوي خې ما او ته ولي ورخه چې دا ودې او زه یې خېما خپل دوا ځان لکه واز را پاسې دلی مو دا یې خې نور نو ولذین یبیتون لربهم اګه سان چې شپرونه د خپل رب درزه را فارا سجدن په سجده سیده کون کې وقیام او پولاړه باندې د دې سجدي او د قیام سمانه ده ابن کثیر لنډه معنا کړی ده فی طاعته و عبادته کدا سجده دا کدا ودری دل دی کدا رکو دا کدا تلاوت دی کدا ذکر دی او کدا دا قرآن درس کتل دی کدا هر شی مراد دیر دینا سجدن و قیامت سا پی طاعته و عبادته خبر خلاصه که بس والذین یقولون او دا عباد الرحمن دا اللہ تعالی خاص بندگان اغا کسان دی یقولون چو ویغا رب نصرف عنا عذاب جهنم اے رب زمونگا وار زمونگنا عذاب دا جهنم ان عذابها یقینا عذاب دا جهنم کان غراما اغا دیر تاوان والد غراما سمان دا غرم ملکی فا عربی کی تاوان تا نو مومنان دا اللہ بندگان دا سیری جی کرا دعا غواری نو دا با دعا کئی اللہ دا جہنم دا عذاب چرا دیر تاوانی دے اللہ را دیر تاوان نمونگا بچکا او دا غصی تفسیر جلالین بلا مانا کئی دا کان غرامن یعنی کان لازمن اگا دا انسان پا دی بدن پر ان خطرے تاوان دے پا دی پس ان خطرے پا دی بدن پسی انها سات مستقرن یقینن دا غا انها یقینن دا غا عذاب دا جہنم سات مستقرن دغه ناکار زید د آرام و مقام او زیر دی رکیدلو زیر دی رکیدلو ډیر بد زیر د آرام مستقر تو ویل شو د تحکم د وجنه نور په جهنم کې چرته آرام دی و مقام او زیر دی رکیدلو په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر روایت ذکر کړی دی د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه وی و عقارب او د جهنم عقارب د جهنم لړمانان چي دي امثال البغال په شان د قچرو باندې دي په شان د قچرو باندې پا قبر کې او په جهنم کې د سې لړمانان الله تعالی پیدا کړی دي د قچرو په مقدار باندې چې صرف دغه سدي د لړمانان دي الله تعالی ته مونږ او تاسو بچو ساتي مونږ او تاسو دې وړو کې لړم نشي دی یریغو نو بیا چې جهنم کې سړی بیا په قبر کې او دغه لړمانان په سړی پسې الله تعالی ته مونږ او تاسو بچي ولذین اذا انفقوا او عباد الرحمن یعنی مؤمنان مسلمانان د الله تعالی هغه بندگان دي اذا انفقوا کله چې خرچه کوي نو لم یسرفوا اسراف نه کیا اسراف نه کوي دا حد نه تیر وتل نه کوي اسراف څه ته ویل کیږي دا حد نه تیر وتل تاسو ته ما ویلي تبذیر او اسراف دې ته ویل کیږي مخکې به سورې بن اسرائیل کې مرته خبر کړې و اسراف دې ته نه وایي چې څوک د الله په لار کې ډیر مال ولګي چې د الله تعالی په طاعت کې نه په ګناه کې یو روپۍ لګول دام سره دام اسراف او تبذیر دې مخکې تاسو ته ما ویلي کلګي او کډيري مونږه عام په معاشره کې خلک څه وایي و یار ډیر اسراف او تبذیر یو کړ ډیر زیات مال پرې کې مصرف کړ ډیر نه چې یو اتانیز مصرف کې خو چې ګنا په کار کې بس دغه اسراف او تبذیر دی او چې په شرعي په امور کې د الله تعالی په دین کې په کروڑونو روپۍ مصرف کې نو هغه اسراف او هغه تبذیر نه دی هغه زیاتې نه دی نو دی وجه نه تاسو مانم ما مانا سیو کله ولا اذان په کوکل خرچه کوي لم یسرفو د حدود شرعیو نه تجاوز نه کوي پکې د حدود شرعیو نه تجاوز نه کوي بس دغه معنا چې کوي بس خبر وخلاصي عام تاسو ورې خلکو نه چې اسراف نه کوي لم یسرفو هم عربي د اسراف هم بیا عربي د نو څه شی شو لم یوسف چې د حدود شرعیه او نتیجاوز بکنه کیا او حسن بصری رحمت الله علیه ویا وی قال الحسن البصری ليس النفقه في سبيل الله صرفنا ابن کثیر دا غروات ذکر کړی دا الله په لار کې چې څومره مصرف کې دی ته اسراف نه ویل کیږي دی ته تبذیر نه ویل کیږي ليس النفقه في سبيل الله صرفا دا الله په لار کې څوک څومره مال لګی دی ته اسراف نه ویل کیږي خو مار ته خبره وکړه لکه چې په غیر شرعي طریقې باندې یو روپۍ لګې دا اسراف او تبذیر دی او چې د الله په لار کې په کروڑونو ولګې نو دغه نه اسراف دی نه تبذیر دی هر څومره چې لګې دا ابن کثیر دغه ذکر کړی دی ولم یقترو اذا لم یسرفوا د حدود شرعیه او نتیجاوز هم نه کوي زیاتې هم نه کوي ولم یقترو او شمتیا هم نه کوي په دې جیب باندې به خې لړم هم نه کوي چې غوټي دی ول ورکړي او یې خودي دی جمع کې نه داسې مکوه وکانه بین ذالک قوامه او دا د پمین درې کې قوامن درمیانه حال والا قوامن دغه معنا کړی د تفسیر جلالین وسطن دا درمیانه حال والا دی نو ډیر زیات هم نه کوي او ډیر چیرې بیخي ډیر زیات مال هم په یو ځای باندې نه مصرف کوي او د سیمنره چې بیخي نه مصرف کوي گزاره کوي حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما عالم من اقتصد هغه چا ظلم نه دی کړی چې هغه درمیانه کار کوي نو بس پر مین مین کی اسے گنو ڈیر زیاد خپل حال تا گورو داغی مطابق کار کوا لند خبر داغا دا. خلق پختو کی وی وی زیاد تا گورو ڈانگ وحا نو بس خپل جیب تا گورو بیا کار کوا نو آغی مطابق کارو کوا بس والذین لا يدعون مع الله او مؤمنان مسلمانان عباد الرحمن دا اللہ تعالی بدنگان آغا کسان دی لا يدعون مع الله چی نرا بلی دا اللہ تعالی سر الہن آخر الہن آخر حاجات مددگار او حاجت پر کون کے بل ولا یقتلون النفس التي ونوجنی اغا نفس را حرم اللہ چی اللہ تعالی حرام کردی وجل داغی الا بالحق بغیر الا بالحق سوا دا جرم شرعینا بغیر دا جرم شرعینا مسوک نوجنی او پا جرم شرعی کی دری سیزون دی پاگی کے بیا وجل اشی داغی بار بار ذکر شو زنا وکی شادی شدہ دے وجنی بے یو سڑے دے مسلمان دے مرتد شو خامخا بے وجنی او یا چا پنا حق وانی قتل کردے دے بیا قصاص دے سر دا اختیار دا غنورونا دا خبر میں تم وکړه زکه چې دا نه وای تاسو وای چې لازم دی په لازم پې نه دی ما په کول هم شي وارثه دیه ته ما غستل شي او قصاص کول هم شي دا درې ونه سي دي ولا یزدون عباد الرحمن هغه چې هغه زنا نه کوي او مې يفعل ذلك يلقى اثاما و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه دا مخ کی کارونه مسلمان پناه قوان قتل کوي یا زنا وکړه او یا د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه حاجتونه وغوښتل يلقى اثاما مخامخ بشي دا اثاما د سزا د ګناه په لسره د سزا د گناه پر سر ودا بیا مخامخ شي یضاعف له العذاب د زیاتې د بشیر در پر عذاب دوچن ما وای معنا دی کی خاص زیاتې د بشیر در پر عذاب کغه دوچن د قدرې چن دی او ک پنځه چن دی خو الله تعالی پغی بن عالم دی زیاتې د بشیر دی د پر عذاب یوم القیامت ر قیامت ورت بنی و یخلد فیه موهانا او همیشه به پر جهنم کی موهان ذلیل کړل شوی په جهنم کې بیا انسان ذلیل ای الا من تاب واستری دا ترغیب د توبې ته کچا دا مخ کې گناهونه کړی دي مسلمان وجل دي او بیا چې توبه وستراغه وارثم معاف کو یی کوپر شرک کړی دی دا غینه توبه وستلا یی زنا کړی د حد په قائم شوی دی توبه وستلا نو الا من تاب مگر هغه چې توبه وستلا و امن او ایمان راوړ و امن ایمان راوړ نو امن ایمان راوړ سمانه د خو مشرکو مخ کې کنه د الله تعالی نه علاوه بل چنه حاجتونه غوړي و عمل صالح او عمل وکنی په طریقې پیغمبر باندې فاولئک نو دا کسان یبدل الله سیئاتهم بدل وکي الله تعالی بدای دیو حسنات ان پنې کو سره الله تعالی وردیو دا بدای پنې کو باندې بدل کی وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې نه ومن تاب چې توبه وستر او عمل صالحه عمل وکنی فانه یتوب الی الله متابا ومن تاب چې توبه وستر او عمل صالحه او عمل وکنی نو دا من شرطیه دیتا استمویل چی شرط گو رای نو جزا بولا گو رای خامخا نو چاچ توبه اکلالا نو دا شرط دی نو دیر پای بارت کی تقدیر دی مبسرین لکری دی من تاب چاچ توبه اکلالا و عمل صالح و عمل و کنیک پا تری قلب پیغمبر بانی پا توبتو هو مقبولتون نو دا غیر توبه با قبول کللیشی توبه ویسی توبه وی قبول کللیش پا توبتو هو مقبولتون توبه ولی قبلی دلیشی زکا پا انه یتوبو الی الله متابا دا دال بالجزا دے خا کتابون کی چوئی دال بالجزا دے اغدا دے خا پا انہو یتوبو دا توبہ زکا قبول دے پا انہو یتوبو الاللہ دے ورگرزی اللہ تعالیٰ تا مطابع پا ورگرزی دلو سرا نچا اللہ تا ورگرزی دلی خوا اللہ تعالیٰ بری گناہونا ماب کی کنا واللزین اللہ یشہدون الزورا او دا عباد الرحمن آغا کسان دی چا غنہ حاضری گی از زورا دا دروغ ویناتا یو معنی ذکر کری دا تفسیر جلالین وی از زورا دا دین مراد چا دروغ دی مراد دی د مؤمن صفت دار چې په کم مجلس کې دروغ ویل کیږي هغه ته نه ورزي کمرګری دي کورونه دي که هر څوک دي خو چې دروغ پر کوي لکیږي د عباد الرحمن صفت دار چې هغه ته ورزه دوی معنی ذکر کړی د تفسیر جلالین وای الزور الباطل د دین مراد یوازې دروغ ته نه دي بلکې هر غیر شرعي کار چې ناروا کار دي په یو مجلس کې د مسلمان صفت دار چې د مجلس ته نه ورزي در مانا ذکر کړی د علماو وای د زور نه مراد چې شهادت زور تی مراد دی شهادت زور او مخ کې تاسو ما د بخاری غ حدیث ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل وای تاسو سغت گناهونه درونه خیمه نو صحابه وی د الله پیغمبر راوی خیرته نبی علیہ السلام شرک ول دغه ګناه ده د مور او پلار نافرمانی دغه ګناه ده بیا نبی علیہ السلام ډډه والی ورانی ښو نو نبی علیہ السلام د سویل چې علا وقول زور علا وشهادت زور دروغ ویل د دروغ گواہی دروغ ویل د دروغ گواہی نو صحابه وای چې نبی رسول الله دا خبره دومره ډیره وکړه چې مونږ دا ارمانو کله ته هوسکته چې نبی رسول الله غلې شوی وند وړې رخوا دا مهمه خبره وړې رضیات نو لا شهدون زور چې دیو حاضرینه کوي د دروغ گواهی ته د دروغ گواهی په حدیث کې راغلی دی، یو حدیث دی مې مخې ته تیر شوی او ساتو حواله نه معلوم، وای هغه انسان چې دی ډیر د الله تعالی لعنت دی په هغه انسان باندې، هغه انسان تباه او برباد دی، اذهب اخرته بدنیا غیره. د قصې روایت کې مې دا ولیدل په یو کتاب کې چې د بل چا د پاره خپل د بل چا د دنیا د پاره خپل اخرت تباه کین، دا انسان سره د تباه او برباد دی. نو لا شهدون زور تا ته وی سره چې راشه مال گواہی وکوي، عزت نه خبر لونه سر لګوي وکوم اسنه چې شپې او ته یادې چې ورور ته بدسي وي په گواہی کې دسي بوتوي، نه دا خو دا د ایمان دی، د اسلام دی، د چا په جیدات دی بل چا روانه داوا کړی ته وته چې راشه گواہی وکتا ته چې یو شی صحیح ته یاد نه لري، حدود یې تر نه معلومه ده، هر سره ته یاد نه لري، خبره ته یاد نه ده، عالم پې نه ولي گواہی کې. نو په حدیث کې راغله چې څوک خپل آخرت د بل چا د دنیا لپاره تباه کوي د انسان ته و برباد دی. نن سبا چې خلک د پردو غمونو د وجې نه تباه دي، ځان جهنم ته بوزي، بل له دنیا ګټي او ځان له چرې جهنم ګټي. ولې کېده سي لا شهدون زور ته دروغ گواهی م کوه، بس وایزه ته نه يم خبر رو ځان له سکه وکه تا سر کم گواهی هغه بوزه کني ستا جیدات دې زه پیسې کوماته کوم پیدا راځي لیوانه کې دماغ دې خراب دي. و اذا مروا باللغو او کله چې ورتيري کې دیو فناروا کار باندې مروا کراما، نو ورتيري کې دیو کرام انزان بچ ساتون کې داغینه کرامن چرته مانه د سیونه کوي چې دی ورتيري کې ډیر په عزت سره مانه سره نه ځان ساتون کې داغینه. غرايب تفسیر مانه کړی دا کرامن یعنی معرضین عنه داغینه مخړایا په یوزې کې ورتيري کې غانی بجانی دي، نو د سینې چې ورشي او دا وتم خونه ولور کدا وسرم کینی یا لک ساتو ته خود لري کنا نه کرامن معرضین عنه بس داغینه مخواړه الله مغر کشي بس دا څه شیطان سو کوي بيدینیم کوي د څه خبره وکا تیر شه داغینه بس داغینه کرامن معرضین عنه. غریب تفسیر دا معنا کړی او تفسیر سمرقندی معنا کړی دا عبد سیمه چې تویل چې تیریږي به تینه بو سر کینی تاسو اجر ځان نه ویل. تفسیر سمرقندی وای وای زامر رو باللغو او کله چې دی ور تیریږي په ناروا کار باندې مرو کرامن لم یخوزو فيه پاغیو سره نه وځي کیږي پاغیو سره نه شریک کیږي. تفسیر سمرقندی دا معنا کړی ولذین اذا ذکروا بیاات ربهم عباد الرحمن هغه کسان دي او دغه سی علماء لري دی په دې کې اذا مروا باللغو اذا اللغو نه مراد چې د شرک مجلس دی د بدعاتو دی د رواجونو دی عرسونه دی میلی دی سنیماګانی دی غانی بجانی دی گپ شپ دی د ټول په دې کې داخل دي. خو لغو یعنی غیر شرعی کار غیر شرعی ویناګانی هر شی چې دغه خوره بیا مورزه کما یو واده کې غانی بجانی دی مورزه ولا د خپل خپلوان واده دی وای نه درځم لکه تا غیر شرعی کار کې کده منه کې چې درشم دل وادله نه درځم بس د چا د بچی سنت دی پای کې غانی بجانی او دا قصې قطاری لوبې شروع کړي دی ورور ډیګونه لګوري دی وای نه درځم دا غیر شرعی کار زور ځان تبا کوم سي. نو د بل چا د دنیا د پر خپل اخرت متوا کوي که څوک خپکیږي الله دې خوشاله کی که څوک بیا هم خپکیږي خپه دي شي کنه ته په ولې خپل دنیا خپل قیامت او خپل اخرت ته ولې تبا کې وای زمرو باللغو مرو کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم. ها دا مسله لیکلی د علما او دا مسله ورته ویما چا دره د واده د خیرات دعوت درک د مخک نه ته علم او چبدی کی غانی بجانی دي د دې دعوت قبل اول ناجیز دي و مسله شول دویما تا ته مخک نه پته نشته رج بدی کی غانی بجانی دي او تلاړ لې ال تکی لا ناس نه او ال تکی غانی بجانی دي را واپس چتی یا غیر شرعی کار دی ویډیو غانی دي تصویران دي غیر شرعی کارونه کی به پردگی ده کی بس راځتی. خو کله چې بیا مقتدی یا عالم دی یا یو مشر دی د قوم سپینګری دی چې دا غي پس شاته نور خلک ورپسې دي هغه ته خو بیا بیخی حاضرین ده پکاره ولی خلک به یار پلانې شیخ سیو مری سیب چتلې مړه پلانې اجي سیب چتلې هغه بولی دا نه پوی دی دا نه پویږي. نو دسی مقتدا چی مشر چی مطاع چی هغه له بیخی نه جایز دی هغه بنځي دسی مجلسون ته بس مزه که خپل خپلوان می هغه ته وای ورور درځم خو ستاره پر د خپل اخرت نه تبا کوم بس غانی بجانی مغه گا بس د الله تعالی او د الله تعالی چې کوم دین دی پاغه طریقه باندې خپل غم خادیو کده بری خور درشم دا چې مونږ او تاسو د یو ځل وکو بل ځل وکو دو ځل وکو بیا د خلک تیر په قرار باندې شي خدا کوم خلک چې ولزيد کوم خلک چې ولزي هغه ول خیر دوپړی ورکی خو ل چره باتي ول هغه ورکی یو دو درې وسره بوزي و یار کتا ویډیو ګان نه را ډاونلوډ کړی چې ما را وړي دي ځان سره وای دا دغه سکرین به تازه ول کوم چې دا کار کوي او یو ته دسی وای چې را ما سره شتري میموري می ډکره وړي د کس سره کینې زیل درکما نو خدا غبیه تبعید کنه معاشره خود دینه تباده ولذین اذا ذکروا بآیات ربهم او دا عباد الرحمن دا الله تعالی بندگان هغه کسان دي کله چې بیان کله شې دی آیاتونه درف کله لم یخروا علیها نو دیو نګر دی پاغي باندې سمن کانا و عمیانا اولاند یعنی کله چې دا الله تعالی دین دی ته بیان شي نو ځان د کڼو په شان د کی نه کیا او ځان د اړندو په شان د کی نه کیا ځان د اړندو په شان د کی نه کیا کانم نه دی او عمیان او دیو چې اړاندم نه مفسرین دې کې یو ډېر بهترین نقطه لیکلی دا وې دې کې لم یخر لفظ ذکر شوی دی نه غرزی کې دی مراد درې نه غفلت دی مراد درې نه سره غفلت دی خو تعبیر دې شو دی په خرور سره په سره په خرور سره نقطه دغه کې دی ځان په دې باندې پوهی کې لم یخر نه غرزی کې دی نو دد کې خود دین مراد غفلت دی مراد دی د الله تعالی نیکان بندگان داری چې کړه د الله تعالی آیاتونه بیانېږي نو دیو به غفلت نه کوي ځان به کڼیم نه او ځان بړندیم نه نو څه معنی د غوږونه به متخنی ولي چې قرآن بیانېږي او ړون بم نه قرآن ته به ګوري داعي ته به ګوري چې دا راته څه وایي آی اوري خدا خرور ولي ذکر شوی دی کې وایي کله کله داسې وشي چې کله د الله تعالی کتاب بیانېږي نو انسان لب کې خوب ورشي خرور ویلې کېږي مخې ته راغورځېدل نو کله چې چالو خوب ورشي نو هغه به داسې چلو کې دې خرور دی ته ویل کېږي دا مخه چې سړی راښکته کېږي دې ته خرور ګاربی کې نو دا عباد الرحمن صفت داره چې قرآن ته ناسي نو داسې به نه کوي چې خوب در درشي او داسې داسې چل پکې وکړي داسې داسې اشارې به پکې نه کوي او دې سر باندې لم یخر دې ته اشاره ده ښه دا لم یخر په معنا غفلت به پکې نه کوي خو دا تعبیر ته به دې خرور سره ولې شوی دی ځکه چې ډېر خلک وایي بیان ته ناسي نو هغه بیا داسې داسې چل کوي نو داسې داسې چل پکې مه کوئ دا اشارې نه دي دا پکې مه کوئ او مخکې تاسو ته ما ویلي وو چې چاله په درس کې خوب ورځي او یا په دغه کې په مانځه کې خوب ورځي دا د شیطان د طرف نه دغه دی دا د غفلت علامې او په جهاد کې چاله خوب ورشي په تشکیل کې درس درست دی بیا هم د خوب درځي دا د الله مهرباني ده چې په هغه باندې کړی چې دومره درځه کې مغه خوب ورځي نو دا په الله تعالی مهرباني ده کن لم یخر دیونه پریوځي یعنی غفلت نه کوي علیها په دغه آیتونو باندې سم من کانا او عمیان اولاند ولذین یقولون ربنا هب لنا دا بل دا پین لسم صفت ذکر کیږي دا مؤمنانو دا عباد الرحمن دا پین لسم صفت ده ولذین دا عباد الرحمن هغه کسان دي یقولون چې وای دي ربنا ایر و زمونږه حب لنا من ازواجنا راو بخې مونږ ته زمونږ د بیبیانو نه چې چاله خو په درس کې وردی دغه طریقه در پاسه یو دس وکي یو دس تازه کوي لګو ګرځي بیا راشي خیر ده څه ګناه وبګنيشته څه خبره خونه ده او چې ودوي ودوي نیمه خبره واوري نیمه وانوري پای کې ډېر مشکلات هم کله راځي کنه هغه عالم چې بیان کوي سمسيره چې حرام ده هغه بل دقه دقه شلې کاو لګ لګي واوریدل بیا چې کلی تلالو وي مولوی سم نه مخنه نه عجيبه خبره واوریدل وې سم مساله وکړه وې دای مساله وکړه چې نه وې سنگتره حرام ده سنگتره خدای غټه مالټه چې ده سنگتره ده ارکه وېدې سبه نه ویلې وی بل څه ویلې وی نه وی قسم دې د قویرل نو هغه نیموده وې بیا څنګه څنګه تر چي حرام ده نو هغه سم سیره ویلې وا او د چي وې څنګه تر حرام ده نو چې دا خوب کی بیا د مشکلات پکې راځي خامخه نیم اوري او نیم چي ده نه اوري یو عالم بیان کوي هغه دې سوي چې دا ملائک د الله تعالی د نور دي درسري د نور دي خلک چي د منځنه بارته هو تعالی د جمعې پرد باندې عالم بیان کوي یو هغه سره وی چیرې دغه نن خو مې ناشنا خبره واورېدله وای دا مولوی صاحب دوست پر وخت مونږ ته خلک ویل چې دا د مشرکانو عقیده و چې دا ملائک د لونه دي سدي د لونه دي د الله تعالی مشرکانو دا عقیده ساتل چې دا ملائک د الله تعالی لونه دي بنات الله دي دا اوس هغه مولوی صاحب داسې دغه کړی دی کېدای شي چې چېرته یو غاښ به چېرته نه خلک به تاو راتاو شوی دا خبره وای دا خو ما نن د ده نه واورېدله نور کله دا پر قرآن کې وایي چې دا د مشرکانو عقیده دی دا د الله لونه دي وای دا نن خپل یې ویل چې ملائک سری د نوره دي هغه وایي چې له لونه دي که نه نو لونه او نوره دا یو داسې ویلل ده سړی داسې یخ ناسي بیا په مسله باندې سړی پوهېږي په خبره باندې بیا پوهېږي والذین یقولون دا عباد الرحمن هغه کسان دي چې وایي رب زمونږه هب لنا من ازواجنا راو بخې مونږ ته زمونږ د بیبیانو نه و ذریاتنا او د اولاد زمونږ نه قرة اعین یخوالې د سترګو د الله نه داسې بیبیانې او داسې اولاد ته غواړه چې ستا د سترګو یخوالی پکې وجعلنا او وګرځې مونږ للمتقین د متقیانو دپاره اماما پیشوا د دې متقین نه مراد یعنی دغه ښځه او د بچی ته مراد دي نو چې ښځه او بچی دي متقیان شول نو ته د هغوی امام شولې که نه په خپله ځکه چې د کور مشر چې سړی نو ته به د هغې امام شي بس مشر به شي او متقیانو امام به شي ته ولایکه دغه صفتونه والا چې دا پنځلس صفات په چا کې راغلله او دا یخوالی د سترګو چرته داسې ونوایه چې د چا ښځه ښه یا بچی ښه نو سترګې به یخېږي سترګې یخېږي نه دا کنایه در خوشحالۍ نه یعنی الله دا ښځه او دا بچی زما د خوشحالۍ ذریعه وګرځېدې دا معنی ده ښه یخوالی باندې ځان پوهې کوئ هسې نه چې بیا بل څه وایې وجه اولایکه دغه کسان یجزون الغرفته نو به بدله ور به کړلی شي دوی ته بنګلې بې ما صبرو په وجه د صبر کولو په دغه کارونو باندې بې ما صبرو چې دیو ټینګ شوي دي په دغه مخکې صفاتو باندې دغه لیکلی دی تفسیر جلالین بما صبروا علی طاعت الله چې دیو ټینګ شوی دی په دې مخ کې صفات باندې ویلقون او پیش کېدلی بشي دیو ته په دې جنت کې تحیه مبارکی و سلام او سلامتیه پر قیدا دی چې دا تحیه دا دا اللہ تعالی دا طرف نه ده او سلام دا ملائکه دا طرف نه ده بس خبر اخلاص شولا یلقون پیش کولے وشدیو تا بری جنت کی تحیتن مبارکی او پیشکشی دا سلام دا اللہ تعالی دا طرف نه و سلام او سلامتی دا ملائکه دا طرف نه جنتی تا دا اللہ دا طرف نه سلامتی اعلانی او دا ملائکه دا طرف نه خالدین فیها دیو به همیشه په دغه جنت کی حسنت مستقرن خیسته دغه مستقرن دغه بنگلی زید وسیدلو و مقام او زیره در کیدلو جنت چری زی خیسته هم دی او در کیدلو زی مزیدار دی قول توای پیغمبر ما یعبو بكم دو درې معنی علماء ذکر کړی دی دو درې نه بلکې پنځه شپږ معنی علماء ذکر کړی دی خو زه تاسو سره په یو یا دو ترجمه کوم ځان پغی باندې پوی کوي ډېر معنی کمال نه دی ځان پوی کول پرې دغه باندې کمال دی قول ورته وای پیغمبره یو معنی ما یعبو بكم دا ما یا ناپیه دی او یا د استفهام انکاری د پاره دی استفهام انکاری او ما ناپیه دواړه یو معنی لري نو اوس معنی داسې کوي قول ورته وای پیغمبره ما یعبو بكم څه پروا کوي یا پروا نه کوي بکم پتا صبح نے رب رب زما او بکم کی یعنی بے عذاب بکم سفر وا کی یا پرواہ نہ کی بکم ستاس پہ عذاب بان رب رب زما لولا دعاؤکم کنو عبادت کول ستاس اللہ تعالی لرا پتری قد عباد الرحمن باننی پتری قد عباد الرحمن باننی کتا سو بندگی د عباد الرحمن په طریقه باندې نه کوله نو ستاسو په عذاب باندې الله تعالی هیڅ پروا نه کوله الله تعالی د بیا عذاب درکاو الله در بیا صدر کو عذاب درکاو نو دا خطاب دے دا قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم دا دے دے پوری دار مسلمانان سر والا گوئی نو اس بیار تے وزل دا ترجمہ کوما دا آیات دیر مشکل لے تفسیرون جو گو رہی پہ ہیت سی بانے پویا نشا چی دے دے کزو سو بیا ما قل ارتوائی پیغمبر ما یعبو بکم سفر واکی یا ہیس پروانا کی بکم استاسو پا عذاب بانی ربی رب زما اے مسلمانان استاسو پا عذاب بانی زما رب ہیس پروانا کیا لولا دعاؤکم کچرت نوے کچرته نوې عبادت ستاسو الله تعالی دره په طریقې د عباد الرحمن باندې نو ستاسو په عذاب باندې الله تعالی هیڅ پروا نه کوي الله تعالی بدل عذاب درکړی وي خو تاسو د عباد الرحمن په طریقې باندې د الله تعالی بندگی کوئ نو ځکه د الله تعالی عذاب نه درکوي دا فقط کذبتم دا چې اوسه خطاب د کافرانو مشرکانو ته دا خطاب د شاته دا تیرا جدا کوي مخکې جدا کوي بس خبر خلاصه شوله وسه فقط کذبتم اے مشرکانو اے کافرانو تاسو تکذیب وکړه الله تعالی د دین او د پیغمبر نو پساو پا یکونو لزاما زرده چی جوخ پشی بتاس پسی دغا عذابا اللہ ممنان العذاب زکنور کئی چاگه خود عباد الرحمن پا طریقه بانی عبادت کئی دی اللہ تعالی نو تاسو کی خواه شیع نیش تره کنه چی تاسو اللہ عذاب ندر کئی پا قد کذبتم تکذیب بک تاسو ای مشرکانو دا دی پیغمبر و دا نبی علیہ السلام نو پساو پا یکونو لزاما زرده چی شیب دغه عذاب لزامن لازم پتا سبانه پتا سب سی دغه عذاب جوخشی زکه تاسو خو عبادت نه کړی په طریقې د عباد الرحمن باندې نور دی وجه نه تاسو ته عذاب درکلې کی یا بل معنی ذکر کړی د مفسرینو وای دا ټول چیرې خطاب دی مشرکانو ته دا ټول خطاب دی چاته مشرکانو ته نو قول ورته وای پیغمبره ما یعبو بكم سفر واکه یا پروا نه کوي استاس په عذاب باندې رب دی رب زما ای مشرکانو لولا دعاؤکم کچرت نوے ساسو چغی پا وقت دا مصیبت کی اللہ تعالی لرا کدی مشرکانو دری مصیبت پا وقت کی اللہ تعالی تا چغی نو آلے نو اللہ بردیو پا عذاب بانے حس پروا نوے کڑی اللہ تعالی بدا ٹول تبا کڑیو خلی کین دا اس پہ بیا وری تبا کئی پا قد کا زبتم پساو پا یکونو لیزاما نو بیا پا تکذیب بانے ٹنگ شای ٹنگ شای ٹنگ شای دا اللہ پیغمبر تا مکذیب کدا دغا کئی دروغ جن کئی او دغا سی دا اللہ تعالی دین دروغ جن کئی نو پساو پا یکونو لیزاما بیا پی ون خلید عذابا اول چې دا مشرکان الله ته چغی وحی د مشرکانو دا چغی دا دافع دی د دیو د عذاب خو چې کله بیا ټینګ شي ټینګ شي ټینګ شي به خپل انکار باندې الله تعالی عذاب پیرا شي نو د دوانو کې بیا خطاب دی شاته مشرکانو ته خطاب دی زه تفریح وکړم ان شاء الله بیا وایم.